En ook een beperkte afhankelijkheid van toerisme hebben gemaakt dat we daar tot nu toe redelijk goed uit zijn gekomen. Maar ook de groeiperspectieven voor dit jaar en komend jaar zien er redelijk goed uit. Ja, ondanks dat Nederland niet het slechtste jongetje van de klas is, ging er ook veel mis. Een van de grootste blunders die het kabinet maakte was dansen met Jansen. Ja, veel jongeren namen daardoor onnodig grote risico's. Ik kreeg op vrijdag 25 juni kreeg ik mijn vaccinatie. Nou, een dag later stond mijn QR-code klaar in de app. Ik kreeg een prik en binnen 24 uur kreeg ik die QR-code en kon ik overal naartoe zonder te laten testen. Ja, dus een aantal dagen na mijn vaccinatie met Jansen ben ik dus de stad ingegaan in Den Haag. En 3 dagen na mijn vaccinatie ben ik gaan dansen. De minister van Volksgezondheid had gezegd dat het kon. Dus eigenlijk ging er vanuit dat het veilig zou zijn. Nu ze dingen moeten terugdraaien, hoor je opeens, ja, oh, maar long COVID is wel een probleem en dat is ook heel heftig voor jongeren. Ja, had dat 2 weken eerder bedacht, dan waren er nu geen 10.000 besmettingen geweest. Ja, naast dansen met Jansen is er nog een ander punt waar het kabinet en met name premier Mark Rutte veel kritiek op kreeg. De communicatie. Als ik nu terugkijk op die afgelopen weken, dat ik in mijn communicatie simpelweg te veel nadruk heb gelegd op die eigen verantwoordelijkheid. In de communicatie denk ik dat de les die je kunt trekken, in ieder geval die ik trek, is dat die nadruk op de eigen verantwoordelijkheid te zwaar is geweest. En dat het belangrijk is om ook voldoende aandacht te hebben voor de verplichtingen, voor boetes, maar ook voor de maatregelen zelf. Die communicatie had wel effectiever gemoeten. Ja, er zijn dus veel onnodige fouten gemaakt, maar de vraag is of je dat het kabinet kwalijk kunt nemen. We zitten tenslotte in een crisis waarvan niemand kan voorspellen hoe de nabije toekomst eruit zal zien. Ja, volgens onderzoeker David Ikkersheim zit het kabinet dan ook in een lastige situatie. Het is in die zin ook voor beleidsmakers al bijna onmogelijk om het goed te doen. Want als je een perspectief schetst, dan moet je dat perspectief aanpassen. Als je geen perspectief schetst, dan krijg je de kritiek, waar is die stip op de horizon, waar gaat het naartoe? Dus wij zijn daar eigenlijk tamelijk mild over en denken dat je dat eigenlijk niet goed had kunnen doen. Het was ook iets ongekends natuurlijk. Het was iets ongekends, niemand wist precies hoe het ging lopen. Ja, voor iedereen is de coronacrisis dus een lastige situatie. Mark Rutte, Hugo de Jonge en het kabinet proberen ons er echt wel doorheen te loodsen. Maar goed, waar gewerkt wordt, worden ook fouten gemaakt. En kun je dus dit allemaal wel het kabinet kwalijk nemen? Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Daarom praat ik graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Je kan het kabinet niet kwalijk nemen dat er fouten zijn gemaakt in de coronacrisis. Dus de stelling is vandaag: je kan het kabinet niet kwalijk nemen dat er fouten zijn gemaakt in de coronacrisis. Je kunt me bellen via 0800-1121, 0800-1121 of een bericht. Voice-app mag natuurlijk ook, allemaal via de gratis Radio 1-app. Everything I do, I make worthwhile. Every time I cry, I'll try to smile. If life stays good to me, I'll figure out who I wanna be. Is this it? Is this life? Or where should I be at 25? Years go by and time flies, but my dreams stay sky high. I made love, I broke hearts. That's something you do at 25. I've changed homes, felt alone, and now I will decide that everything I do, I make worthwhile. And every time I cry, I try to smile. If life stays good to me, I'll figure out who I wanna be. Yeah, everything I do, I make worthwhile. And every time I cry, I try to smile. If life stays good to me, I'll figure out to change the groove with something I feel at 25, to make the world better, but one can only try. Yeah, I do feel the pressure to make sure I'm good at 25, though maybe if I see things are fine, I will feel more alive. Yeah, everything I do, I'm Over vieren. Lekker wakker worden met Safien en 25. Ja, voor iedereen is de coronacrisis een lastige situatie geweest. Zeker de anderhalf jaar. Ik zit even na te denken. Ik zit even naar het andere. Sorry, kijk even naar dit. Anderhalf jaar, toch? Ja. Ik zit even te rekenen. 2021, hoe lang zitten we? Anderhalf jaar zitten we al in deze situatie, mensen. Ja, Mark Rutte, Hugo de Jonge en het kabinet die proberen ons er echt wel doorheen te loodsen. Maar goed, waar gewerkt wordt, worden ook fouten gemaakt. KPMG maakte een best wel redelijk hard rapport. En die zei, jongens, het is niet allemaal goed gegaan. Maar goed, kun je het kabinet kwalijk nemen dat er fouten zijn gemaakt in de coronacrisis? Onze stelling is dan ook, je kan het kabinet niet kwalijk nemen dat er fouten zijn gemaakt in de coronacrisis. Wordt volop geappt naar de Radio 1-app. Dank je wel daarvoor. Robert die zegt, de grootste blunder was om met Siewert in zee te gaan. Ron van Berkham die zegt, het rapport heeft vooral zin om in de toekomst een soortgelijke pandemie beter te kunnen bestrijden. Voor het afgelopen anderhalf jaar valt het kabinet weinig te verwijten. Jan die stuurt me een berichtje. Hoi, gemaakte fouten zijn alleen te verwijten als ze bewust worden gemaakt. Nederland is echt wel een zeurland geworden. Iedereen weet het beter. De Tweede Kamer die speelt er vaak op de man. Ze zagen een kans schoon om van Mark Rutte af te komen. Hoofdschuldigen zijn zij die zondigen. Tegen de duidelijke regels in, laat Marijnissen en Co. het zelf maar eens doen. Groetjes van Jan. We gaan naar de bellers. We gaan naar Frank. Goedemorgen. Goedemorgen, Jacob hier. Ja, en dan gaan we naar Eindhoven. Ja. Bijna goed. Bijna goed, hè? Bijna goed. Iets ernaast, even nadenken. Dat weet jij wel. Ja. Geen Eindhoven, maar... Veldhoven. Veldhoven is het. ASML. Ja. Is hier vlakbij. Ja. Goedemorgen, Frank. Goedemorgen. Ja. Jacob, regeren, denk ik... Of niet, dat ik dat denk, dat is zo. Regeren is vooruitzien. Ja, ik dacht, je gaat hem maken inderdaad. Regeren is vooruitzien. Maar aangezien door de pandemie het diffuus is geworden en niet transparant, heb jij geen helderheid van zien. Mm-hmm. Je kunt dus niet, denk ik, visionair zijn daardoor. Laat staan goed regisseren. Mm-hmm. Wat we niet moeten vergeten, vind ik zelf, dat we deels de hand ook in eigen boezem moeten steken. Okay. We hebben de nodige maatregelen gekregen. De handrem, waar verzocht werd om ons daaraan vast te houden, hebben we vaak niet gedaan. Nee. Dat is zo de eerlijkheid, denk ik, hè? Ja, dat is mooi dat je dat zegt. Want we kunnen inderdaad altijd wel iemand anders de schuld geven. Maar inderdaad, vaak genoeg zijn de maatregelen zijn er aangekondigd. Jongens, ik weet nog wel, de illegale feesten hier, ja, onder viaducten dicht bij Hilversum. Ja, dacht, ja, dan is het natuurlijk... Ja. Prijsschieten, zoals we dat noemen. Ja, op zich denk ik wel begrijpelijk. Maar ik bedoel te zeggen... Ja. Ik zou bijna zeggen, net als in een relatie, twee vechten. Twee schuld meestal. Het is in deze natuurlijk, gaat er niet helemaal op. Maar deels treft onszelf ook blaam, laat ik het zo zeggen. Als wij, maar goed, dat is misschien een mens eigen... Mm-hmm. Ons van het begin af aan de adviezen hadden gehouden. Onder andere van Marion Koopmans en ga maar door. Mm-hmm. Die drie gommers, anderhalve meter afstand, et cetera, is allemaal niet gebeurd. Daar hebben we niks aan. Maar ik bedoel te zeggen, je kunt niet alle schuld neerleggen, sowieso niet, bij het kabinet. Mm. En mag ik jou vragen, hoe heeft het kabinet het dan het anderhalf jaar gedaan? Afgelopen anderhalf jaar, moet ik zeggen. Ik ben Ik zit zelf links van het midden. Toch ben ik altijd fan geweest van Mark Rutte. Waarom? Omdat ik hem, ondanks zijn feilen en falen, nog altijd toch de beste leider vind die ons land kan hebben. Okay. Hij heeft ongetwijfeld, en daar houdt hij ook, want zo is hij, leidinggevende capaciteiten. Mm-hmm. Ik ben op hem als mens afgeknapt om bepaalde redenen. Okay. Onder andere om de zaak Pieter Omtzigt. Ja. Goed, het is gelopen zoals het is gelopen. En gedane zaken nemen geen, hè? Ja, sorry? Gedane zaken maken geen. Ja, gedane zaken maken geen keer. Zo is het. Maar je had een vraag aan mij, sorry. Ja, nee, we zaten in... mijn vraag was inderdaad wat je dan van het andere... van het af... afgelopen anderhalf jaar vindt. Nou ja, jij bedoelt dus naar het kabinet toe, hè? Ja, zeker, ja. Ik denk... ga er maar aan staan. Er zijn natuurlijk regisseerfouten gemaakt, absoluut. Maar als je alles van tevoren weet... en dat wisten we niet, dan is het natuurlijk veel makkelijker. Met de kennis achteraf... en het voortschrijdend inzicht... Mm-hmm. en de kennis die we nu hebben opgedaan... ik hoorde het vanavond nog op tv zeggen... ik meen door Kim Putters... ja, dan ligt al een blauwdruk klaar... van voor het planbureau, hè? En dan is het natuurlijk makkelijker, denk ik, hè? Ja. Wat ik nog wel bijzonder vind... is in het document van KPMG... is dat er ook wordt gekeken naar de landen om ons heen. Noorwegen, Denemarken. En ja. Daarin wordt gezegd, ja, zij hebben duidelijk naar de... wij keken naar in Nederland naar de gevallen op de IC. Ja. En die landen keken vooral naar het aantal besmettingen. Als Nederland die methode had gehanteerd... Ja. Dan hadden we wellicht minder oversterfte gehad. Want in de landen, Denemarken, Noorwegen, die ik opnoem... is er niet heel veel oversterfte geweest. En in Nederland toch wel. Ja. Nou heb ik me ook laten vertellen dat de bevolkingsdichtheid in die landen minder hoog dunner is als hier. Ja. Ja. De populatie is dichter, groter. Mensen leven over het algemeen, dacht ik, hier dichter op elkaar. Mm-hmm. Dus de besmettingsgraad, lees anderhalve meter afstand houden, ja, is natuurlijk hier veel groter. Ja. Ja. Al met al, we leren van elkaar, denk ik, binnen de Europese Unie. Er is natuurlijk onderling overleg, uiteraard. Mm-hmm. En dan hou je elkaar krachtig, sterk, op de hoogte. En dan kun je, denk ik, in het vervolg de nodige maatregelen daarop afstemmen. Maar om zonder meer alles bij het kabinet neer te leggen... nee, dat gaat mij veel te ver. Mooi samengevat, Frank. Dank je wel daarvoor. Dank je wel, Jacob. Jij, hè? Ik wens je een fijn weekend. Dank je wel. Joe, dag. Joe, dag. Richard, goedemorgen. Hi, goedemorgen, Jacob. Hey. Leuk je weer te spreken. Nou, insgelijks. Ja, dankjewel. Goed om jou te horen ook. Ja, daar zal ik weer met mijn ongezouten mening komen. Ik zit er helemaal klaar voor. Ik ben net wat beter. Zit ik bij je op de bijrijdersstoel of niet? Nou, dat zal niet best wezen. Oh. Dan mag je rijden ook trouwens. Ga ik nee, maar voor mijn gevoel. Ik voel dat ik naast je zit. Nee. Oké. Okay. Nou, ik ben het gedeeltelijk met Frank, guys. Kijk, ik vind Rutte qua leiderschap vind ik wat anders. Maar ik vind inderdaad ook, we kunnen de politiek niet... Natuurlijk mogen men fouten maken, alleen waar ik me dan vreselijk aan irriteer, het gigantische trage reageren. Mm-hmm. En ik ben zelf een man, dat weet je volgens mij ook wel, ook de manier van praten, van actie, reactie. Zo is het. Ik heb zelf een vrouw die als al mijn vraagt, joh, dat had toch eigenlijk gisteren al moeten gebeurd zijn, weet je wel, die heeft 0.0 geduld. Mm-hmm. Maar het lijkt wel alsof ze in de politiek, echt evalueren voor het evalueren, vergaderen voor het vergaderen... en maar concluderen voor concluderen. Ik hoorde toepasselijk nog, ja, we hebben een conclusie, dan gaan we dan bestuderen. Ik denk, wat moet je in godsnaam bestuderen? Het is heel simpel, klein voorbeeldje. Als jij bijvoorbeeld ergens op straat loopt en je ziet iemand kapot vallen... dan ga je toch niet eerst met 100 man, nou, zullen we 112 bellen? Nou, dan moeten we eerst concluderen. Reageer toch eens een keer. Jij zegt wat dat betreft, er had sneller gehandeld moeten worden. Maar goed, aan de andere kant kun je ook denken... ik zit ook eventjes de andere kant te bekijken. Het zijn wel natuurlijk hele grote beslissingen die zijn gemaakt. Bijvoorbeeld als er wordt gezegd... jongens, we gaan het uitgangsleven gaan we... nou, niet om... dat moet eerder dicht. Hè? Ja. Ja, dat zijn natuurlijk economisch gezien heeft dat hele grote gevolgen. Ja, dan denk ik, misschien moet er dan lang over gedacht worden, gerekend, nee, afwegen. Niet, helemaal niet. Nood breekt wetten. Ik zat net ook te bedenken. Er was toen een rechter die had een bepaald oordeel over iets waar Rutte het niet mee eens was. Binnen een dag was dat van kaart van geveegd. Dus het kan dus wel snel. Ja, dat is wel waar. Nou ja, daar ga je al. Ja, maar weet je wat het is, beste Jacob? Dat heb ik ook vaker gezegd. Je hoeft niet een hoogbegaafd te zijn om logisch na te kunnen denken. Mooi gezegd. Ja, maar het is toch zo. En ik zit wel eens te kijken. Kijk, over Wilders kun je zeggen wat je wil. Want als ik bijvoorbeeld een vraag zou stellen over... joh, Wilders, vind je BMW een mooie auto? Dan krijg je of ja of een nee. En dan krijg je niet een antwoord. Nou, als ik door Duitsland heen rijd door een landschap... en dan zie ik een fabriek staan. Nee. Ja, nee. Punt uit. En daarom zeg ik ook wel eens... daarom verbaast het mij niet dat die vergaderingen soms 12 of 13 uur duren. Want weet je wat het is? Is er bijvoorbeeld een vraag van mevrouw Marijsen aan Rutte. Nou, heeft u echt een patatje oorlog gehad? Nou, er zat wel patat in een bakje. Ja, maar ik wil nou echt een ander. Nou, er zat misschien ook saté-saus en uitjes op. Zouden we het toch opgeven? Ja, maar je kunt erom lachen. Beste Richard, we hebben tegenwoordig 96 partijen. Dus dat duurt het wat langer, ja, natuurlijk. Ja, fantastisch, joh. Echt fantastisch. Er moeten nog meer partijen komen. Dus het is lastiger het wordt. Het is niet te geloven. Ja. Maar ik ga weer even terug naar de stelling. Ik verwijder de politiek ook niet alles. Maar dat trage reageren. Kom op. En dan hoor ik ze. Je moet toch gewoon bepaalde inzichten hebben. Ze krijgen er allemaal dik voor betaald. Maar ik heb het ook al eens vaker gezegd. Het lijkt wel de duurst betaalde kinderopvang op dit moment, joh. Ja, kort samengevat, je kan het kabinet niet kwalijk nemen, nee, maar het had allemaal wel wat vlotter gekund. Veel vlotter, huppakee. En zeg waar het om staat en niet al die wollige antwoorden. Kom op, hé. En daarom heb ik nog een one-liner voor je. Ja. Heb ik ook al vaker gezegd. Een minister die mediatraining heeft gehad, die heeft geleerd om met zoveel mogelijk woorden zo weinig mogelijk te zeggen. Nou, ik zie mezelf komen bij mijn vrouw. Goh, heb je zin in een nummertje? Nou, daar heb ik een commissie op losgelaten. Die krijgen over de maand schriftelijk antwoord. Dan zou ze zeggen, joh, voel eens een taartje in je voorhoofd. Richard, je kunt het niet mooier afsluiten. Dankjewel, fijn weekend. Hey, fijn weekend, Jacob. Doei, doei. 20 minuten over 4, je luistert naar Gaan op NPO Radio 1. Fijn dat ik bij je op de bijrijdersstoel mag zitten. Op die van Richard net eventjes. Of misschien word je net wakker of val je net in slaap. In ieder geval een hele goede morgen. Ja, je kan het kabinet niet kwalijk nemen dat er fouten zijn gemaakt in de coronacrisis. Dat is de stelling die we hier behandelen. 0800-1121. 0800-1121 als je mee wilt praten over deze stelling. Of stuur me een berichtje of een voice-appje. Dat kan ook via de Radio 1-app. Ik ga naar Wouter. Goedemorgen, Wouter. Ja, goedemorgen, dat is vrij snel. Goedemorgen, ja. Ja, met Wouter. Ja. Richard, ja, echt, ik vind het een fantastische gozer. Ja. Daar heeft het gezegd. Mooie uitspraken. Ik ben het wel deels eens met Richard. Alleen, ik vind wel dat ze net zoals bijvoorbeeld nu, tenminste ook al omtrent de corona, moest iedereen thuis werken. Dus iedereen gaat de kachel omhoog zetten. Ja, nog steeds dus is het wel een advies, hè? Ja, maar als je kijkt gewoon dat er ook gewoon, als ze zeggen, ja, je moet thuis werken, nou, iedereen zegt, dus kacheltje overdag aan, omdat ze dat toch wel lekker warm wil. Ja. Konden ze van tevoren al bedenken dat ze nog eens even moesten kijken naar de gasvoorraden. Dat is een voorbeeld. Ja. Maar dus dat hadden ze al lang aan kunnen zien komen. En dat werd begin dit jaar ook aangekondigd dat de gasvoorraden niet zo vol zaten als wat ze hoopten. Mm-hmm. Corona. Ja, ja. Dat is heel veel. Heel veel angst. Angst en angst. En heel veel angst met angst geregeerd. Mensen bang maken. Of het zo'n groot dodelijk virus is. Dat is wel, het is wat dodelijker dan de griep. Maar ik vind de verhouding met de maatregelen, vind ik, ja, overdreven. Ja, en vind je dat dan bijvoorbeeld, ik noemde net ook wat landen op Denemarken, Noorwegen. Die hebben toch eerder besloten om in lockdown te gaan. Hè? Om ook oversterfte te voorkomen. Wat vind jij daarvan? Hadden we eerder in een lockdown bijvoorbeeld gemoeten? De hele mikmak dicht, het land op slot? Nee. Nee, zeker niet. Ik vind dat het hadden gewoon beperkt open gekund. Uiteindelijk met tijdsloten en zo. Dat hadden ze ook kunnen doorvoeren vanaf het begin af aan. Dat hadden ze kunnen doen. Want in die zin gooien ze alles dicht, behalve de supermarkten. Nou, wacht, rij tot aan hier tot Tokio met mensen die naar binnen willen. Ja. En dan denk ik, en dan lopen ze in de winkel om allemaal over elkaar heen te hangen. Dus het beleid, ja, zo hoor je ook van de supermarktketens. Dus ik snap het, hoe meer mensen, hoe meer omzet, snap ik allemaal. Alleen het probleem vind ik, zeg maar, dat de klappen, zeg maar, van de corona, vooral in de horeca en in de rijbranche is. Hmm. En theaters. Ja. En Dan krijg je nu zeg maar met die QR-pas heel veel gelogen erover door Hugo de Jonge zelf. En dan denk ik, ja, als jij beleid maakt, moet je ook geen leugens vertellen in maart en april. Nee, we gaan bedoelde je dat Hugo toen heeft gezegd van, joh, we gaan absoluut niet met passen of met QR-codes werken om mensen bij te sluiten. Maar dat is nu, dat we dat dan nu wel hebben. Ja, en het is gewoon... Had hij toen niet moeten zeggen, nee. Want alles, zeg maar, is uiteindelijk worden teruggenomen. Oh ja, sorry, ik weet het niet meer. Ik wist het, echt maar. En dan krijg je zo'n spotje. Door de mensen kunnen we de maatregelen versoepelen. Ja. Nou, als het echt zo versoepeld had, had horeca ook gewoon tot 2, 3, 4 uur 's nachts open gekund met die QR-code. Maar dat wordt niet... we moeten tot 12 uur mogen we maar. Terwijl... Dan denk ik, als je bij sommige dingen denkt van, wat een gelieg en gedraai. En ja, en als je dan, dat is zoals die van Mona Keijzer, dan een kritiek hebt, dan word je eruit geknikt. Ja, die is exit nu, hè? Ja. Ja, en dan denk ik, ja, als je dan geen kritiek, maar als volksvertegenwoordiger, niet van de regering, nee, volksvertegenwoordiger. Want de burgers hebben die mensen gekozen. En als je dan tegen ze praat, dan word je eruit gewerkt door Rutte met zijn dictatorpet. Het is me helder, Wouter. Ja, dus allemaal dat soort dingen. En als je gewoon één rechtlijnig een transparant beleid hebt, want transparantie, dat kunnen ze niet in de Tweede Kamer. Het is allemaal gelieg en bedrieg en donder. Als je dan echt zo voor het volk staat, moet je wel voor het volk luisteren. Luister naar de burger, luister naar de ondernemer. En niet naar 25 piepootjes die denken dat ze overal verstand van hebben. Ja, we gaan het doorgeven. Ja, maar het is dus zo. Ja, dat is jouw mening, Wouter. Ja, ik vind ook dat er een hoop goed is gegaan. Dus, ik vraag even goed. Ik vind ook... Ik wil nog één ding zeggen. Ja, je zei net ook wel dat er veel... Ik ga wel een beetje mee met Richard... Maar... en ik ga wel een beetje mee met Frank. En die zeiden beide wel dat er een hoop goed ging, dus... Nou ja, heel hoop die goed ging. Ze zijn allemaal gedraaid en gekibbeld. We zijn er nog. En ze zijn allemaal tijdelijk. Ja, wat is tijdelijk daarbij in Den Haag? Okay. De QR-code pas zou in november verdwijnen. Ja. Maar... Hij is er nog. Nu hoor ik gisteren al, misschien maart, april, mei, zoiets... Dan denk ik, dat is toch geen beleid? Helder, Wouter. Ik vraag me af en toe waar bij hun het verstand zit, hoor. Het gezonde verstand, logisch nadenken. Dat, blijkbaar kunnen ze dat niet in Den Haag. Dankjewel bij deze. Ja, is goed. Rustig aan onderweg. Ik hoor dat je een beetje onderweg bent, of niet lopend? Ja, ik ben met AD en Telegraaf. Met de krantjes, dat dacht ik al, ja. Oké. Okay. Fijne vrijdag. Is goed. Joe, hoi, hoi. Hoi, hoi. We gaan naar Ronald, denk ik, hè? Eens eventjes kijken waar Ronald is. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Alles goed? Ja, alles hier uitstekend. We zitten midden weer in een coronaverhaal. Mooi zo. De stelling is, voor de mensen die net inschakelen... je kan het kabinet niet kwalijk nemen dat er fouten zijn gemaakt in de coronacrisis. We hebben aan de telefoon Ronald. Ben je onderweg, Ronald? Of? Nee, ik ben net klaar. Ik werk op het spoor met mijn collega Quincy en ik ben net klaar. Oh, fijn. Dus we zijn onderweg naar huis. Maar wat ik zeg je wel, het is toch eigenlijk een zootje. Laten we eerlijk wezen. Het zal je bedrijf zijn, zo'n regering, zo'n kabinet. Ja. Dan had je toch al lang failliet geweest? Ik hoor het je zeggen. Maar aan de andere kant, ze moesten het allemaal toch ook maar doen met halve informatie, of niet? Ja, maar kijk, als je natuurlijk altijd binnen blijft zitten en je gaat nooit eens een keer naar de mensen toe, waar je tijdens verkiezingstijd je mond van vol hebt en we moeten naar de burger toe, naar de bedrijven toe, ze komen helemaal nergens. Het enige waar ze zitten is in een kamer of in de Tweede Kamer uitleg geven over Jan Alleman, allemaal slap geouwe neel. Hmm. Zo komen we toch niet verder. Nou, ik ben op het ene punt ben ik het zeker met je eens. Maar daar stoor ik me al jaren aan. Dat je de politiek, zeg maar, bij verkiezingen... dan staan ze echt op iedere hoek van de straat. Denk je, nou... Precies. We kunnen weer in gesprek. Maar daarna zie je ze heel lang zie je ze ook niet. Dat vind ik altijd bijzonder. Ja, en dan krijgen we vandaag het debat over het salaris van onze koning... en al dat soort zaken. Dat is natuurlijk ook al jaren en dag hetzelfde. Hetzelfde komt altijd weer terug, wil je zeggen, ja. Ja, en wat gebeurt er uiteindelijk? Niks. Nee. Hij krijgt 6 miljoen overgemaakt en iedereen klaagt en piept een beetje. Zo'n Tweede Kamer moet er eens een keer met de hand op tafel slaan en zeggen, nou is het afgelopen. Ja. Maar als we eens teruggaan naar de stelling. Hè? Ik bedoel, we hebben anderhalf jaar zitten we nu in de coronacrisis. Hoe ervaar jij het nu eigenlijk? Als we zeg maar vrijdag 15 oktober nemen qua coronamaatregelen. Leef jij weer een beetje je oude leven of niet? Ja, jawel. Ik ben blij dat we weer naar buiten kunnen en dat de jeugd weer op stap kan. En dat de mensen weer naar buiten kunnen. De oudere mensen ook weer contact hebben met elkaar. Ja. Die kunnen weer klaverjassen en een beetje biljarten met elkaar. Dat is alleen maar goed. Ja. Maar stel jij had de sleutel van het land afgelopen anderhalf jaar. Wat had je anders gedaan? Ik had als kabinet, als regering, als Tweede Kamer, had ik meer naar bedrijven toegegaan. Naar de bakker, naar het restaurant, naar de slagerij, naar de sportschool. Had ik gaan kijken wat had er wel mogelijk gekund. Ik had naar discotheken gaan, naar bars, naar dancing. Hm. Naar dancings. Ik had gaan kijken wat hadden we wel kunnen doen. Ik vind dat ze dat niet goed gedaan hebben. Misschien meer maatwerk? Ja, veel meer maatwerk. Dat hadden ze zeker moeten doen. Het neemt niet weg dat iedereen die ziek geweest is en... Ik vind het een grote ramp geweest, hoor. En ga er maar aan staan, hoor. Dat wil ik ook gezegd hebben. Ja, zo is het, ja. Maar ze hebben geen contact meer met het volk. En wat je zelf zegt, ze staan op ieder hoek van de straat met de vlaggetjes en de ballonnetjes als verkiezingstijd is. En nou is het zover. Nou zitten we een jaar zonder kabinet. Ja. Dat kan toch niet? Nou, een jaar nog niet, maar we gaan een heel eind, ja. Nou ja, ik bedoel, we zijn bijna een jaar verder. Dat zeg ik toch wel. Als het jouw bedrijf was geweest, had je failliet geweest. Ja. Nee, ik vind het schandalig. Ja, het punt is alleen, het is geen bedrijf. Ze kunnen niet failliet. Hoe noemen we het altijd? De BV Nederland, ja. Juist, ja, dus ja. Dat. Dus ik vind ingrijpen die handel. Wegwezen met dat hele zootje. En opnieuw beginnen. Nieuwe verkiezingen. En dan gaan we kijken hoe het zit. Ja. Nou, helder, Jeroen. Ronald. Jeroen, ja, mag ook. Hey, ja. Ik wens jou een fijne uitzending, Pieter. Hey. En tot de volgende. Ja, heb je weekend? Ja, ik heb weekend. Gelukkig wel. Fijn weekend, Ronald. Alle goeds. Yo, jij ook. Hoi. Oh, goedjes. Hoi. Dan ga ik nu wel naar Jeroen. Jeroen? Ja, goedemorgen. Ja, je was er al half. Ja, ik denk Jeroen. Ja, dat was er ook al. Je dacht, daar is hij. Dag, Jeroen. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik ben op zich wel met Ronald eens. Het is gewoon één grote, dikke teringzooi. Oké. Okay. Fout. Ze zeggen een keer sorry en denken dat ze er maar wegkomen of dat ik erop haal. Maar hoe had je het beter gedaan? Hoe? Ja. Nou, gewoon lekker open laten. Alles had open moeten blijven. Weet je goed, de economie, moet je kijken waar je nou in zit. Ja. Nou, de kroegen, discotheken waren bijna allemaal failliet. De kledingwinkels waren bijna allemaal failliet. Mm. Dat was allemaal niks open. Nee, ik bedoel, dat ben ik met je eens. Maar aan de andere kant, we moesten wel een pandemie bestrijden natuurlijk. Ja, toch? Pandemie. Griep is ook een pandemie. Nou, ik weet niet of er een griepenpandemie is. Ik weet niet of dat officieel zo uitgeroepen is. Ik dacht het niet. Er is elk jaar krijgen mensen voor de griep een griepprik. Ik weet niet hoeveel mensen dood aan elk jaar aan de griep. Daar ben ik met je eens, maar we hebben toch wel gewoon oversterfte gehad. Ja, maar er werden ook gewoon auto-ongelukken waar een persoon aan gestorven is. Er werd ook gewoon geschaad onder coronasterfte. Dus. En dat is ook gewoon toegegeven door de regering. Dat verzin ik niet te plekken. Maar ik vind het gewoon te belachelijk geworden. Kom op, man. Dan krijg je eerst... Nee, we gaan geen mondkapje. Doe maar mondkapje. Nee, ik hoor je, maar er is mij een aantal jaren geleden gezegd... als ik ergens een kritiek op had, dan werd er gezegd van... Oké, het is leuk, Jacob, dat je hier kritiek op hebt. Maar hoe ga je het wel doen? Dus hoe ga je het wel oplossen? En is het dan een oplossing, vraag ik me af. Jeroen, was dat dan gewoon... de boel gewoon open maar laten blijven? Ja, was dat de oplossing geweest? Ja, natuurlijk. Dan had je het allemaal niet zo slecht gehad. Nee, en dan waren er misschien de besmettingen opgelopen. Dan waren er nog meer mensen dood geweest. Ik noem maar wat, hoor. Ja, natuurlijk. Dat kan. Ik bedoel, kijk, je kunt wel maatregelen nemen. Maar die maatregelen, wat de regering heeft genomen... dan gingen alle perken te buiten. Want? Avondklok. Dat soort onnozele regels. Ja, kom op, man. Maar goed, in die end hebben we ons... Dat vond ik wel aardig van Frank uit Veldhoven. Die zei van, ja, we hadden inderdaad een hoop maatregelen. Maar we hebben ons er ook niet allemaal aan gehouden. Natuurlijk niet. Oké. Okay. Ik bedoel, als kind, als je als kind iets krijgt, als die ouders zeggen tegen jou van, je mag dat en dat niet, dan doe je dat toch automatisch, expres toch, of niet? Ja, nee, ik denk, ik moet heel bekennen, Jeroen, ik moet heel bekennen, ik heb netjes mijn handen gewassen en 1,5 meter proberen uit elkaar te blijven. Ik heb het toch wel geprobeerd om er een beetje aan te houden eigenlijk, niet alleen voor mezelf, maar ook voor mensen om me heen. Ja, ik niet, ik bedoel... Ik ben nooit ziek geweest. Ik ben altijd gezond geweest. Ja, dat snap ik, maar ik bedoel, daar ben je er misschien goed van weggekomen. Maar ik wil wel een duit in een eigen zakje doen. Ik heb ook corona opgelopen. Ik weet zeker dat als ik bij mijn ouders was lang geweest... Ja, die mensen hebben hebben niet al de beste gezondheid. Die waren er gewoon niet meer geweest. En nu zijn ze er nog wel. Ja, maar voor belang. Nou... Voor lang. Ik hoop dat ze er nog eventjes zijn en dat ze niet alsnog corona oplopen. Ja, voor hoe lang, dat weet je nooit natuurlijk. Ik heb die glazen bol hier ook niet staan. Nee, kijk, en dat is het ook maar juist een beetje. Kijk, je kunt nou de mensen met een slechte weerstand kun je nou wel zeg maar beschermen. Ja. Niet lullig bedoeld of zo. Twee keer inenten. Ja, kijk, eentje ze twee keer in en dan en straks gaan ze straks sterk staan aan de griep. Ja. Ja, dat kan altijd natuurlijk. Ja, kijk, ook al heb je die griepprik natuurlijk. Kijk, en ja, die vaccinatie zegt natuurlijk ook niks. Ik bedoel, die vaccinatie... Nou, die vaccinatie die zegt op dit moment dat als je niet gevaccineerd bent... dat je 33 keer meer kans hebt om op de IC te komen. Ja, kans blijft alsnog aanwezig om op de IC te komen. Ja. Je kunt nog altijd ziek worden. Zeker, ja. En ik weet nog donders goed dat Hugo de Jonge heeft gezegd... vaccineren, dat helpt, dan word je niet ziek van. Mm. En later is het allemaal weer teruggezet. Hetzelfde met die mondkapjes. Mondkapjes helpen niet, dus daar gaan we niet aan doen. Een week later, mondkapjesplicht. Avondklok, net zo. Weet je? Ja, ik ben met je eentje, Jeroen Bol. Er is her en der wel een beetje geswabberd van wel mondkapjes, geen mondkapjes, wel afstand, geen afstand. Nou, afstand is altijd wel de regel geweest. Ja. Maar goed, ik wil dansen met Jansen. En daar zijn ook serieus aan er inderdaad fouten gemaakt. Maar die hebben ze ook wel toegegeven, toch? Ja, tuurlijk. Kijk, maar het is ook gewoon dat de grenzen dicht zaten. In Nederland is de grens gewoon altijd los geweest. Mm. Dus de Belgen, de Fransen, de Duitsers... die konden altijd, in alle tijden, onze grens over... zonder gecontroleerd te worden. En als wij de grens over zouden moeten gaan naar... België of Frankrijk of Duitsland, weet je, gewoon gecontroleerd en zonder geldig bewijs, werkbewijs. Maar ik geloof niet dat er heel veel gereisd is in tijden van corona. Tenminste, bij mij in deze stonden alle vliegtuigen aan de grond. Ja, vliegtuigen, maar ik bedoel gewoon personenauto's aan de grens hier bij Hazeldonk. Ja, ik heb wekenlang in files gestaan, dat is gewoon niet normaal. Nee. Mensen die de grens over willen gaan, die geen geld op bewijs hadden, die moesten weer terugkrijgen een boete. Ja, die grenscontroles zijn er momenteel weer van België of Frankrijk, waar ik soms langs heen moet. Mm. Ik bedoel, dan sta ik weer met de bekken in de file, omdat mensen weer, bewijzen van zonder een geldige reden ergens heen gaan of zo. Het is me helder, Jeroen. Dankjewel. Ja. Je zei onderweg, dus veilige reis, zou ik zeggen. Ja, ik sta nu bij de pomp, even diesel tanken en dan ga ik naar Frankrijk. Dat is niet al te goedkoop op dit moment. Nee. Maar dat is een andere discussie. Die prijzen stijgen de pan uit, dat is niet normaal. Flikkers. Jeroen, fijne vrijdag. Ja, hetzelfde. Yo, kalm aan. Yo. Yo. Het is 4:20. Give me the night, George Benson. Give me the night. You need the action. until the morning light. Cause there's music in the air and lots of love everywhere. So give me the night. Heerlijk wakker worden of lekker naar bed gaan met George Benson en Gimme the Night. Het is bijna 4:15, het is NPO Radio 1 waar je naar luistert. Gaan iedere werkdag tussen 4 en 6 hier. Meestal met Stefan, soms ook met mij en op vrijdag met Raunak. Ik kreeg net een berichtje binnen van Jetty. Is Jacob een nieuwe presentator bij Gaan? Nee, dat ben ik niet. Je hoort me wel eens vaker. Zeker tussen 2 en 4 met de Focus, wetenschapsprogramma van de NTR. Dus mocht je me vaker willen horen. Tussen maandag en dinsdag is dat Focus. En Robert, die zit in een vliegtuig. Tenminste, zo lijkt het. Hij stuurt me een fotootje. Wel veilig vliegen, Robert. Ik hoop dat je het hands-free doet. Dat is wel belangrijk natuurlijk. Verder de appjes. Nog even terugkomen bij Jitty. Die zegt, ik ben het eens met de stelling. Er moesten in korte tijd veel belangrijke beslissingen gemaakt worden. En natuurlijk zijn er fouten gemaakt. Maar over het algemeen is het goed gegaan, zegt dus Jitty. John die zegt, goedemorgen. Zeker kan je dat wel het kabinet aanrekenen. Puur omdat ze het OMT hebben laten beslissen wat er beslist moest worden. En dat is echt fout, zegt John. Dan zegt DH, ik ben het niet eens met de stelling. De regering heeft veel bedachtzaam een maatregel afgekondigd. Voor een paar weken, omdat mensen er dan in meegaan om daarna te verlengen. Het is met voorbedachte raden, zegt dus DH. Het is logisch denken, is wat je zelf zegt. Ben je ziek, ga je niet naar anderen toe. Meer berichten zijn allemaal welkom via de gratis Radio 1-app. En als je denkt, wat is nou die stelling waar ze het hebben hierin in gaan? Nou, we hebben het over de coronacrisis en we evalueren het afgelopen anderhalf jaar. En dat deed vooral ook adviesbureau KPMG, want die kwamen met een rapport naar buiten waaruit blijkt dat het Nederlandse coronabeleid ernstig tekortschoot. Ja, en dan is natuurlijk een vraag, kunnen we dat het kabinet aanrekenen? Want ja, ze moesten ons er ook wel doorheen loodsen door deze moeilijke periode. Mark Rutte, Hugo de Jonge en de rest van het kabinet natuurlijk. En al onze vrienden wil ik zeggen van het OMT, het Outbreak Management Team. Daar zijn natuurlijk veel beslissingen op gemaakt door Mark Rutte en Hugo de Jonge. En onze stelling is, je kan het kabinet niet kwalijk nemen dat er fouten zijn gemaakt in de coronacrisis. Je kunt me nog bellen, 0800-1121. 0800-1121. Of stuur een berichtje in de Radio 1-app. Gaan we naar de telefoonlijn. We gaan naar Mark. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen, Jacob. Wat was je aan het doen? Ik ben aan het wachten tot ik in de uitzending kwam. Ja, dat is een goed punt. En daarvoor was je net wakker, of? Nee. Ik ben nachtchauffeur, dus nachtchauffeur. Ik ben gewoon constant bezig. Oké. We rijden wel veilig. Ik zit goed op de bijrijdenstoel bij jou. Ja, heerlijk. Ik kom er lekker bij. Mooi, goed zo. Gezellig. Dan gaan we het hebben over de corona. Laten we eens eventjes het andere. Afgelopen anderhalf jaar eens eventjes doornemen. Ja, ik ben het wel gedeeltelijk met de stelling eens. Want het was natuurlijk allemaal nieuw wat op ons pad kwam. Ah. Ja, en in het begin, daar hebben wij natuurlijk gemerkt als chauffeur, was het met die eerste lockdown natuurlijk heerlijk rijden. Want er was ook geen kip op de weg en iedereen was inderdaad thuis. En dan krijg je op een gegeven moment het moment dat het allemaal te lang gaat duren. Dus dan willen de mensen weer vooruit. Ja, dan worden we ongeduldig met z'n allen. En dan worden mensen ongeduldig en dan krijg je weer uitbraken hier, uitbraken daar. Kijk, en dan, ja, ik zeg al, het was voor ons allemaal nieuw, snap je? Dus, en dan kun je als regering naar omliggende landen kijken, dat klopt. Maar ik denk dat het op zich nog niet zo slecht is gegaan. En natuurlijk zijn er fouten gemaakt. Ja, waar worden niet fouten gemaakt? Ja, zo is het. Ja. Hoe heb jij zelf persoonlijk de afgelopen anderhalf jaar beleefd, Mark? Ik ben nog wel een voetbaldier, dus dat heb ik wel echt gemist. Ja. Dus er werd ook niet gesport. Daar zijn wel dingen die ik dan wel heel erg mis, zeker in de weekenden, dat je dan thuis bent. Mm. Maar op zich, ik ben er goed doorheen gerold. Ja, gezond gebleven, mensen om je heen? Ja, helemaal gelukkig. Maar ja, nogmaals, ik werk s'nachts, dus ik heb met weinig mensen contact. En overdag dan lig ik lekker te pitten, dus dan heb ik weinig mensen contact. Ja. Wat dat betreft, jij houdt die afstand altijd wel. Ja, dat klopt. Ja. Kijk, en uiteindelijk gaan we toch allemaal het allemaal terugbetalen, want snap je, die regelingen die getroffen zijn, zijn natuurlijk allemaal prima geweest. Ja, je bedoelt de steunpakketten, hè? Ja, anders waren er veel meer faillissementen geweest. Ja. Dus uiteindelijk, maar ja, je gaat gewoon merken, de economie gaat weer volop draaien. En ja, we gaan het allemaal eigenlijk in principe zelf terugbetalen. Ja, moet ergens vandaan komen. Ja, daarom, dat is zo. Zo is het, Mark. Dankjewel voor je bericht. Wordt heel erg gewaardeerd. En ik hoop dat je fijn terug reist naar huis. Helemaal goed, Jacob. Fijn weekend. Fijne vrijdag. Jojo. Dag. Hoi. Adriaan, goedemorgen. Goedemorgen, Jacob. Goedemorgen, hallo. Ik ben degene die opstaat. Ja. En ik zit heerlijk aan mijn ontbijtje. Nou, dat is lekker. Ik heb er nog een verse krentenbol van de bakker hier liggen. Daar ga ik zo meteen even aan beginnen. Ja, dat doe je helemaal goed. Ik eet ook vaak krentenbolletje. Ik eet nu een croissantje. Ja. Op je koffie. Lekker wakker worden. En ik luister met veel plezier bijna altijd naar het programma gaan. Er zijn ook wel eens dingen, nou, dan heb ik er minder interesse in. Sla je even over, ja. Sla ik hem over. Jacob. Ja. Die zegt in zijn leven dat hij niks fout doet, die doet niks, zei mijn vader altijd. Mm. Dus, mooi gezegd. Dat is punt 1. Punt 2, ik neem het kabinet het nog niet eens zo kwalijk dat ze fouten gemaakt hebben, want die hebben ze. Daar kan ik wel een week over praten, maar er zijn meer bellers. Dus ja. Ik zal toch proberen dadelijk één ding eruit te tillen. Ja. Ik hoef deze twee mensen, meneer De Jong en meneer De Rutte, bij mij niet in het bedrijf. Mm. Want dan gaan mijn bedrijf weer zo kapot. Dus ik heb dus wat dat betreft. Maar iedereen. Want Adriaan, want er werd er straks ook gezegd door een luisteraar. Hij zei: ja, het duurt te lang. Nou, omdat hij ook zegt: ik heb geen visie. En daar kom ik nou zo op. Mm. Kijk, het is een nieuw fenomeen: corona. Alleen, het is niet meer nieuw. Het gaat er al anderhalf jaar elke dag over. Ook bij jullie of op een andere mediazender. Maar het gaat er anderhalf jaar over. Ja, dus ik kan me ook voorstellen dat mensen zijn, zeggen, ik zet televisie en de radio uit, ik hoef het niet meer te horen. Ja, we doen na 5 uur is het coronavrij. Laten we dat eventjes afspreken. Nee, Jacob. Het gaat, kijk. Dus het is een nieuw fenomeen. Maar wat ik veel belangrijker vind, en daarom heb ik al 45 jaar een bedrijf, omdat ik wel visie heb en wel vooruitkijk. En daarom hoef ik zo Mark Rutte niet aan het werk, die zegt dat hij geen visie heeft. Want dan is je bedrijf zo naar de Filistijnen. Ik doe het nu toch totaal anders, of mijn zoon doet het nu, dan toen ik begon 45 jaar geleden. Ja. Maar stel dan, hè, Adriaan, stel je komt ineens in een hele nieuwe markt terecht. Ik weet niet precies in welke goederen je zit, maar stel, je komt in één keer, je moet in één keer bounties gaan verkopen, hè, van die chocoladerepen. Je denkt, ja, kijk, ik weet helemaal niet hoe je bounties maakt. Ja, nou, dan moet je dus, dan maak je fouten. En dan moet je leergeld betalen. Het zijn allemaal clichégezegd, dus, maar dat is gewoon zo. Je moet ook leergeld betalen. Mm. En dan moet je proberen dat leergeld zo beperkt mogelijk te houden, want anders ga je failliet. Ja. Maar de overheid gaat niet. Maar nou kom ik op het volgende. Ja. Anders dan wordt het veel te veel. Nee, dat is ook goed. Nou, die visie, kijk. Dus je hebt fouten gemaakt. Nou, dat is dan zo. Bijvoorbeeld in Zwolle hebben ze een sneltestlocatie laten bouwen voor 2 miljoen euro. Daar is nog nooit geen eentje getest. Mm-hmm. Nog nooit. Maar zo kan ik nog honderden voorbeelden geven. Maar waar het mij om gaat, we leven nou met dit fenomeen, corona. Dit blijft. Dat virus blijft. Net als griep. Nou, hebben we op een gegeven moment, kun je de griepprik gaan halen, kun je wel of niet doen. Dit blijft ook. Dit is er over een jaar nog, over 5 jaar nog. Dit gaat nooit meer weg, dit virus. Net als met malaria. Nou ja, goed. Maar één punt, en dat is naar voren toe. En omdat ik in mijn kennissenkring nogal wat medici heb zitten, praat ik dus van heel dichtbij en niet op afstand. Zelfs mijn zusjes zijn arts. Ik luister. Duitsland heeft 5 keer ongeveer ronde getallen, hoor. 5 keer zoveel inwoners als Nederland. 85 miljoen, wij 17 miljoen, 17, mm-hmm. Snap je? Ja. Maar Duitsland heeft 20 keer meer IC-bedden. Op een gegeven moment moesten er ook mensen naar Duitsland op een IC-bed. En dan zeg ik, leer daar nou uit. Ik hoor helemaal niks dat er al mensen opgeleid worden en er is geen één IC-bed bijgekomen in anderhalf jaar tijd. En dan hoor ik gisteren meneer Gommers, die maakt zich weer grote zorgen dat die IC-bedden weer vollopen. En dat bedoel ik met regeren is vooruitzien. Je kan altijd... Kijk, mensen... Dat is net als met voetbal. Hè. We hebben zoveel miljoen bondscoaches. Het is makkelijk aan de zijlijn. Maar je moet actie nemen en ondernemen. En ja. Deze twee mensen zijn door ons gekozen, door het volk. En die mogen die actie ondernemen. Maar ze doen het niet. Nu begrijp ik je punt, Adriaan, waar we naartoe gingen. Met name dus de IC-bedden heb je het dus over, hè? Nou, zo kan ik nog wel tientallen dingen maar zo kunnen we inderdaad. Andere bellen zo is het. Dankjewel, Adriaan. Graag gedaan. Fijn dat je ook met me meedenkt. Dag hoor. En veel plezier met het werk weer vandaag. Ja, dank je. Ga je goed. Met hobby, hè? Zo is het. Fijn weekend. Doei. Doei. Romeo. Goedemorgen met Romeo. Ja, Romeo, ik had het ook kunnen weten. Deels mee eens en deels niet. Gezien zo. De regering dus die probeert de COVID-19 of de coronacrisis op te lossen. Maar aan de andere kant zie ik het van de andere zijde. Dat is het volgende. Wij burgers moeten ons dus gedrag ook naartoe gedragen. En dat gebeurt juist niet. Met andere woorden, wij krijgen diverse dus informatie hoe ons te gedragen in deze samenleving met de COVID-19. Aan de andere kant gezien, dat doen we dus niet. En dan krijg je deze omstandigheden. Ja. Ja, het is wel een beetje een samenvatting van het afgelopen uur... Wat je wel geeft, inderdaad. Ja, het is wel zo dat ik pas inschakel. Nee, maar het is heel fijn dat je inschakelt. Ik doe de radio aan tijdens de aankleden. Want ik moet zo... Begin van jou de dag? Wat? Sorry? De dag begint van jou, begrijp ik. Nou, nog niet. Ik ben thuis. Ik zit aan de koffie aankleden en de tas aan het inpakken. Ja. Wat had het kabinet het afgelopen anderhalf jaar beter kunnen doen? Volgens jou? Dus gezien daarover, de burgers beter goed dus informeren. En niet met, weet ik veel, zijlijnen of draaideur, dus politiek, dat soort dingen. Maar goed, de burgers dus informeren wat is dus precies aan de hand. Want gezien de media, dan krijgen de burgers ook informatie binnen wat niet dus toereikend is. In de zin zo van burgers die zitten met de handen in het haar. Ja. Kijk, als je iemand iets wil uitleggen, doe het op de juiste manier. Niet bijvoorbeeld van morgen gaat het anders en volgende week doen we het anders. Nee, daar heeft de burger totaal niets aan. En dat is eenmaal de samenleving. Want ik snap natuurlijk ook dat de Tweede Kamer ook met hun dus bagage meezitten. Dat snap ik ook. Ja. Want ja, die mensen zijn er niet voor niets. Maar ja, maar de burgers dan, ik bedoel, ja. En dat heet debet aan goede informatie. Ja. En dat is heel belangrijk naar de Tweede Kamer toe in samenwerking met de burgers. Want aan de andere kant, zoals ik eerder zei... Wij burgers moeten ons gedrag ook aanpassen aan het huidige de situatie nu. Ja, en als er dan van ons verwacht wordt om afstand te houden... of om goed handen te wassen, of om geen illegale feesten te organiseren... of het verjaardagsfeestje toch eventjes uit te stellen... dan kunnen we dat beter maar doen. Zeer zeker, want zie zo. Want er zijn bepaalde beroepen, ikzelf, ik heb mijn handschoenen... Ik heb mijn mondkapje, ik heb zelf desinfectiemiddelen. Okay. Maar ik ga niet dansen met Jansen. Nee. Oh nee. Nee. En wat voor werk heb je? Boa. Sorry? Boa. Oh, uiter. Boa. Oké. Okay. Ja. Yes. Interessant, hè? Dus ja. En is jouw werk, heeft het allemaal een beetje door kunnen gaan? Zeer zeker, want ik ben handhaver. Ah. Ik ben zeg maar, ik maak deel uit van zeg maar mijn ex-collega's, wat heet de politie. Ja, ja. Nee, zeker. De, dus de zo handhavers, maar ondanks dat, ik hou me toch op afstand. Goed zo. Dankjewel. Ik wens je een fijne werkdag. Ik hoop, is het de laatste dag van de week voor je? Nee, qua werken? Ik heb nog weekend ook te gaan. Ja. Oh, je hebt ook nog weekenddienst? Maar ik wens u een fijn weekend. Oké. Dankjewel. Insgelijks. Graag gedaan. Doei, doei. Tot de volgende keer. Dag. Dan gaan we tot slot naar Arie. Arie, je mag het afmaken voor vandaag. Tenminste, wat betreft dit onderwerp. Ja, ik begrijp het. Want de trein die moest ook zo gaan rijden. Ja, dat kan nog net eventjes. Ja, ik ken net de overweg gedaan, dus ik moet toch even wachten. Maar hoe noem je het? Ik vroeg net aan je redactrice wat KPMG was. En dan noem je het KPMG. Ik wist het eigenlijk wel een beetje. Het is weer een adviesorgaan van de regering. Ja. Dus wat gaan we doen? We gaan de boel weer evalueren waarschijnlijk. Want naar aanleiding van deze conclusie zal er wel weer in de Tweede Kamer vragen over gesteld worden. Debatten, vragen, noem maar op. Dus het cirkeltje is eigenlijk weer rond. Hmm. Ik geloof trouwens niet dat de KPMG van de regering is, maar... Nee, maar een adviesorgaan over wat er nou wel en niet goed is gegaan. Dus we gaan weer een discussie op maken, waarschijnlijk. Ja, dat ben ik met je eens, ja. Maar goed, het is toch ook wel goed, wat dat betreft wel goed om te evalueren. En, het zou maar zo kunnen zijn dat we er nog niet vanaf zijn. Nee, het is wat Adriaan zegt. We zijn er inderdaad niet vanaf. En het zal wel ook wel een blijvertje worden. Want dat is zo. Ja. Maar waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Ja? En als de regering nou eens open en eerlijk is om te zeggen van ja, dat en dat is er fout gegaan. Maar niet inderdaad om de hete brei heen blijven draaien. Nee. En nog een keer. Ja. En dat is wat Richard en Wouter en al die vorige sprekers ook noem ze maar op hebben. Ja, noem ze maar op. Leer daarvan, maar niet bezig blijven. En niet weer dus een adviesorgaan weer vragen van wat er nou wel fout is gegaan is en wat er nou goed is gegaan. Ari? Dus ik heb nog 30 seconden. Ik dacht, misschien kunnen we positief afsluiten. Kunnen we iets bedenken wat wel is goed gegaan? Heel veel, denk ik wel. Want wij leven nog. Ik ben er nog. Jij bent er nog. Al dat onkruid vergaat niet. Dat is zo. Jacob, het beste. Fijne werkdag. Ja, groetjes. Succes met de trein. Hou hem binnen de lijntjes in jouw geval natuurlijk ook. Ja, ik hou hem recht. Oké. Tot zover dit onderwerp over corona. Zometeen, na 5 uur, gaan we het hebben over kindfluencers. Denk je, influencers? Nee, kindfluencers. Nou, daar wil je natuurlijk alles over weten. Hou hem hier op NPO Radio 1, want we gaan het er zometeen over hebben. Eerst de collega's van NOS met het journaal. Hou hem hier. NPO Radio 1. 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Advocaat Peter Plasman gaat de aangifte doen tegen Siewert van Linde en zijn zakenpartners. Ze hebben zich bij de levering van mondkapjes aan de overheid schuldig gemaakt aan oplichting, zei Plasman op tv bij Jinek. Na een oproep eerder deze week heeft een aantal benadeelden zich bij Plasman gemeld. Vermoedelijk gaat het om vrijwilligers die van Linde hebben geholpen. Ze zitten ermee in hun maag dat Van Linde en zijn partners met de deal 28 miljoen euro hebben verdiend, terwijl ze zeiden dat ze geen winst zouden maken. Alleen als de drie mannen de winst terugstorten, kunnen ze volgens Plasman een rechtszaak voorkomen. Oud-president Bill Clinton is opgenomen in een ziekenhuis in Californië. Hij wordt daar behandeld aan een infectie. Wat precies is niet bekendgemaakt, maar het gaat niet om corona. De 75-jarige Clinton zou al aan de beterende hand zijn. Via zijn woordvoerder bedankt hij het ziekenhuispersoneel in de stad Orange voor de goede zorg. Clinton was president van 1992 tot 2000. In 2004 en 2010 werd hij aan zijn hart geopereerd. GroenLinks-politicus Bart Snels vertrekt uit de Tweede Kamer. Hij kan zich niet vinden in de nauwe samenwerking van zijn partij met de PvdA. Hij spreekt van kiezersbedrog, omdat de kiezers op afzonderlijke partijen hebben gestemd. Snels vindt verder dat GroenLinks door vast te houden aan de PvdA kans op regeringsdeelname heeft verspeeld. Snels zat 4,5 jaar in de Kamer en was de financieel woordvoerder van de GroenLinks-fractie. De documentaire serie De Kinderen van Ruiner Wolt heeft de Gouden Televisiering gewonnen. De prijs werd gisteravond uitgereikt in Theater Carré in Amsterdam. Het is de eerste keer dat een documentaire de publieksprijs wint. De televisierster voor de beste presentator ging naar André van Duin, die voor beste presentatrice naar Nicky de Jager. Het weer. Vanochtend is het grijs. Vanuit het noordwesten trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon af en toe door en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gids. aan. 5:02. En het is bijna weekend. De extra vroege ochtendshow. Met Jacob de Vries. Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 15 oktober. En je luistert naar Gaan. De extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. En tot 6:00 kun je meepraten over het nieuws. Ja, Raunak, die is er vandaag even niet. Maar volgende week is ze gewoon weer van de partij. Heeft ze mij persoonlijk beloofd. Het raketteam Delft Aerospace Rocket Engineering, die lanceert vandaag aan de Spaanse zuidkust zijn eigen ontworpen en gebouwde ruimteraket. Ja, met de Stratos 4-raket hoopt het studententeam het Europees hoogterecord van 32 kilometer te verbreken. En vanaf vandaag rijdt er een nieuwe nachttrein die je brengt naar diverse Europese steden. Zo kan je in de avond op de trein stappen in Amsterdam en de volgende dag uitstappen in steden zoals Praag, Wenen of Milaan. Altijd lekker als je een weekendje weg wilt. En aan de hand van gezichtsherkenning is het vanaf vandaag mogelijk te betalen in de metro van Moskou. Mocht je dan toch in de buurt zijn. Ja, betaling zou daarmee 3 keer sneller kunnen dan met een smartphone, metrokaart of ticket. En nu gaan we het hebben over ouders die hun kinderen inzetten als influencer of als vlogger. Ja, want het kabinet werkt aan een meldpunt waar mensen zich kunnen melden als ze vermoeden dat kinderen online te veel ingezet worden als vlogger of influencer om geld te verdienen. Want in Nederland mogen kinderen onder de 13 jaar niet zomaar meewerken aan een reclamespotje of een televisieprogramma. En daarvoor gelden strenge regels om kinderarbeid te voorkomen. Maar online lijkt er een andere realiteit te gelden. Ja, jonge kinderen worden volop door influencerouders op YouTube en Instagram ingezet om commerciële producten aan te prijzen. Maar waarom gelden deze regels niet bij kinderen van influencers? Marije Lagendijk van Bureau Jeugd en Media, die legt het uit. Ja, er zijn hele strikte regels als het gaat om de arbeidswetgeving. Kinderen mogen maar een bepaald aantal uren per dag en een bepaald aantal dagen per jaar werken. Hè, want dat is dan gewoon werk. En voor vlogs zijn die regels er eigenlijk nog niet. De vraag is eigenlijk, als kinderen gefilmd worden, wie is dan eigenlijk precies de werkgever? Zijn dat dan de ouders? Je weet ook niet precies wat kinderen voor opdracht krijgen. Dus het is vaak een heel open iets. En het begint vaak vanuit, nou, het is leuk om te doen. Maar als je succesvoller wordt, dan is er dus meer content nodig. En zullen je kinderen dus vaker gefilmd moeten worden om je volgers tevreden te houden. En dan is het een heel grijs gebied of het dan eigenlijk kinderarbeid is of niet. Ja, maar af en toe een filmpje maken van je kind. Ja, valt het eigenlijk wel onder kinderarbeid? Want of het nou echt zware arbeid is, ja, dat is maar de vraag. Diezelfde Marije Langendijk, die is het daar niet mee eens. Wij maken ons voornamelijk zorgen over de privacy van kinderen en over het zelfbeeld wat ze ontwikkelen. Voornamelijk ontwikkelen kinderen normaal hun zelfbeeld van binnenuit. Dus ze kijken, wat zijn hun kwaliteiten? Wat vind ik leuk om te doen? Hoe verhoud ik me tot anderen? En door constant online te zijn, ga je eigenlijk naar jezelf kijken door de ogen van anderen. Want je moet je volgers tevreden houden. Dus je moet doen wat zij graag willen zien, in plaats van dat je doet wat je zelf graag zou willen doen. Ja, het is dus duidelijk dat er strenger gekeken moet worden naar de wetten rondom kinderarbeid. Maar volgens demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Dennis Wiersum is dat nog niet zo gemakkelijk. Het gaat namelijk om een grijs gebied. Wanneer is nou een blog en een vlog ook echt werk? Als je alleen in beeld bent, of ook als je een product aanprijst, als je dat 1 keer in de week doet of vaker, als je heel veel likes hebt, heel veel volgers of niet. Nou, als we het over dat product precies hebben. Die definitie, die moeten we maken. Ja. Alleen nu hebben we nog best moeite. En dat doen sommige, Frankrijk is een voorbeeld, daar doen ze dat nu wel. Dan hebben ze en dat je onder de 16 die toestemming moet vragen. Maar ook dat je al je inkomsten op een aparte spaarpot moet zetten. Juist. Ook dat je recht op vergetelheid hebt. Dus dat zijn voorbeelden waar wij naar kijken. Frankrijk loopt wel voorop. Ja. En wij proberen dat natuurlijk te volgen. En welke maatregelen gaat u dan nemen op de korte termijn? Nou ja, dat de inspectie dus wel kan handhaven. Niet alleen bij als je formeel werkgever bent, maar ook opdrachtgever. En dus ook bij ouders. Ja. Dat die opdrachtgever dus ook verantwoordelijk is voor of een kind wel of niet mag meedoen. En niet dat je dat maar makkelijk bij zo'n ouder neerlegt. Ja, maar wat vinden ouders en kinderen hier eigenlijk zelf van? Het programma Kassa ging naar een speeltuin om de mening van zowel ouders als kinderen te vragen. Ik denk dat het voor het kind er heel relatief weinig van merkt. Nou, tenzij het een dagbesteding wordt. Maar dat hij nog een extra keertje van de glijbaan moet, denk ik dat hij dat, omdat dat de eerste take niet goed was, Daar zal hij niet zoveel van merken. Ik zou het niet zo leuk vinden. Alleen, ja, ik zou het wel grappig vinden om leuke dingen te doen in die video en te laten zien wat ik vandaag ga doen. Maar ik zou het niet de hele dag door willen. Dat ik werd gefilmd, dat ik boos ben. Of dat ik ergens wil over praten wat iemand anders niet hoeft te weten. Ik vind het best wel een keuze die je maakt voor je kinderen. Terwijl je kinderen eigenlijk naar mijn idee geen toestemming, bewust een toestemming voor kunnen geven. Ja, met de komst van sociale media zijn de wetten rondom kinderarbeid langzaam gaan vervagen. Ja, influencerouders zetten hun kinderen in om geld te verdienen. Maar mag dit wel? Is hier sprake van kinderarbeid of valt het uiteindelijk allemaal wel mee? Ik praat er graag verder met je over aan de hand van de volgende stelling. Kinderen mogen niet worden ingezet om geld te verdienen. Praat mee via de gratis NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. Dus bellen naar 0800-1121 voor de stelling. Kinderen mogen niet worden ingezet om geld te verdienen. 0800-1121. Nu op Radio 1, Dua Lipa en Love Again. I never thought that I would find a way out. I never thought I'd hear my heartbeat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. Somebody like you used to be afraid of love and what it might do. But goddamn, you got me in love again. You got me in love again. You got me in love again. You got me in love again. Again. So many nights my tears fell harder than. Take my broken heart to the grave. I'd rather die than have to live in a storm like before. But goddamn, you got me in love again. Show me the heavens right here, baby. Touch me so I know I'm not crazy. Never, ever, ever met somebody like you. Minuut over vijf, je hoorde Dua Lipa en Love Again. Onze stelling is, kinderen mogen niet worden ingezet om geld te verdienen. Stuur je bericht via de gratis NPO Radio 1-app of bel 0800-1121. 0800-1121. We gaan direct naar de telefoonlijn naar Jan. Jan, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ja, Jan, wat was je aan het doen? Ik was net op tijd om mijn krentenbol even naar binnen toe te werken. Nou, die heb ik al binnen, hoor. Oh, die heb je al binnen? Ik ben op weg naar mijn werk. Goed zo. Wat doe je voor werk, Jan? Ik zit in containervervoer. In een containervervoer? Afvalcontainers zijn er. Ah, oké. Nou, dat is heel goed werk. Ja. Dank je wel daarvoor dat je dat werk doet. Ja, dat is belangrijk, hè? Ja. Zijn er wel eens wat kindjes bij jullie over de werkvloer of niet? Ik neem aan van niet. Bij ons is dat allemaal verboden. Ja, snap ik jou. Dus het is ook logisch, ook wat is veel te gevaarlijk. Ja. Onze stelling is, kinderen mogen niet worden ingezet om geld te verdienen. Wat vind je daarvan? Nou, vind ik een goede stelling. Geen kinderen inzetten voor dat soort dingen. Ten eerste, beslis jij voor je kinderen voor dat ze op internet komen. En op internet gaat het nooit meer vanaf. Dus als het kind het later niet wil meer, dan staat het toch nog op. En ja, ik vind dat je kinderen daar tegen een beetje moet beschermen. Ik ben niet tegen dat een kind af en toe een klusje doet en dat hij wat centen verdient. Nee. Maar ze kunnen vakken vullen, ze kunnen kranten lopen, al dat soort dingen. Maar ik vind dat het wel een bepaalde bescherming voor moet zijn. Ja, kind moet ook vooral kind zijn natuurlijk. Nou ja, laat een kind kind zijn. En het is vaak, het is, denk ik hoor, het is vaak omdat die ouders een bepaald succes willen hebben. Ja. Ja, er wordt ook vaak gezegd, wat kinderen in beeld is goed voor de likes en voor de views. Ja, nou ja, precies. Weet je, maar wat zijn likes en wat zijn views? Ja, ik ben, wat dat betreft heb ik geen Facebook en wat dat betreft heb ik geen Instagram. Dus ik vind het allemaal maar bulp. Ik vind het eigenlijk het rioolputje van de maatschappij. Ja, ik begrijp wat je zegt, Jan. Het is een helder verhaal. Fijne reis naar het werk. Het werk en dan overal maar weer wat ophalen. Zo is het. Goed zo. Dus, oké. Fijne vrijdag. Joe, dankjewel. Ja, hetzelfde. Dankjewel. Dag. Wat wel leuk is dat je via de NPO Radio 1 app kun je dus ook voiceberichten kun je insturen. En dat deed ook Jeroen. Hoi, goedemorgen. Ben ik weer. Ouders die hun kinderen gebruiken om geld te verdienen zijn de kinderen niet waard, man. Kap gewoon met die hele vlog, TikTok bullshit, influencer bullshit. Kap daar gewoon mee, ga normaal aan het werk. Ga geen geld verdienen over de rug van kinderen. Basta. Fijne ochtend. 0800-1121 als je ook wilt reageren op onze stelling. Want we hebben het dus over social media. En ja, met die komst van social media, daar zijn de wetten rondom kinderarbeid toch wel langzaamaan een beetje aan het vervagen. Influencer-ouders zetten hun kinderen in om geld te verdienen. Maar mag dit wel? Is er sprake van kinderarbeid? Of valt het uiteindelijk allemaal wel mee? Ik ben ook wel benieuwd of jij kijkt zeg maar, naar dat soort YouTube-filmpjes met kinderen erin. En wat je daarvan vindt, bijvoorbeeld kinderen. Of je ziet ook wel filmpjes met bejaarden en met dieren die dan beter scoren. Maar we hebben het nu specifiek over kinderen dus. Reageren, dat kan en dat mag vooral ook via 0800-1121... Onze stelling is, kinderen mogen niet worden ingezet om geld te verdienen. Praat mee via de gratis Radio 1 app. Stuur een bericht of bel 0800-1121. Begrijp je nou hoeveel ik van het leven hou? blijft goed muziek van deze Volendamse band. 3 J's en 1 met de bomen. Het is 17 minuten over 5. Fijn dat je luistert naar Gaan op NPO Radio 1. Waar we het hebben over kindfluencers. Kindinfluencers, want het kabinet werkt aan een meldpunt waar mensen zich kunnen melden als ze vermoeden dat kinderen online te veel ingezet worden als vlogger of influencer om geld te verdienen. Ik ben benieuwd of je wel eens naar dat soort filmpjes kijkt met van die families waar dan kinderen in zitten en die kinderen die krijgen dan van alles. En dan, ja, mensen schijnen daar dan toch ja, fijner naar te kijken of liever naar willen te kijken. En dat kijkt dan lekker weg met de kinderen erin. Kinderen mogen onder de 13 jaar niet zomaar meewerken aan een reclamespotje of aan een televisieprogramma. Daarvoor gelden echt wel strenge regels om kinderarbeid te voorkomen. Maar online lijkt er een andere realiteit te gelden. Jonge kinderen worden volop door influencerouders op YouTube en Instagram ingezet om commerciële producten aan te prijzen. Mocht je hier nu al op willen reageren, dat kan, hè? 0800-1121, 0800-1121. Want onze stelling is, kinderen mogen niet worden ingezet om geld te verdienen. Kinderen mogen niet worden ingezet om geld te verdienen. 0800-1121. Of stuur een bericht via de gratis Radio 1-app. Dat deed ook Ano. Die zegt, zeker niet toestaan. En wanneer wel, dan ook de regels voor kinderen in de sterreclame direct afschaffen. Hé, hey, dat is een interessante opmerking. Maar het lijkt me totaal niet wenselijk, dat zegt Ano. Er komen volop reacties binnen via de Radio 1-app. Blijf ze sturen. Merel die stuurt me ook een bericht. Ik vind het allemaal niet zo'n probleem. Kinderen maken dat echt niet bewust mee. Zij vinden dat alleen maar leuk, zegt Merel. Berend die zegt, wat een betutteling. Dat is echt iets van deze tijd inderdaad. De kinderen vinden dat prima, joh. 0800-1121 als je wilt reageren. Marie-Louise... Kinderarbeid is kinderarbeid. Ik vind dat je nooit kinderen mag inzetten voor financiële meevallers. Dat is belachelijk. Bert die zegt absoluut eens met de stelling. Dit is dan geen fysiek werk, maar wel iets waar ze zelf toch niet voor kiezen. Ze moeten strenger controleren. Audio-appjes die kunnen ook ingestuurd worden via de gratis Radio 1-app. Dat deed ook Reinder. Goedemorgen. Hey, we hebben het nu waarschijnlijk over hele leuke Hollandse influencerkindjes. Maar eigenlijk is de hele discussie of exploitatie en uitbuiting van kinderen wel of niet mag, die zou eigenlijk niet gevoerd moeten worden, zeg maar, door middel van woorden. Ik denk dat die discussie eigenlijk het best gevoerd kan worden met de portemonnee in de hele goedkope kledingwinkels. Dus zolang die artikelen nog gewoon de winkel uitvliegen, ja, kunnen we met z'n allen gaan roepen van, nee, kinderinfluencers, dat mag niet. Maar dan zijn we een beetje typisch, ja, hypocriete westerlingen. Dus, maar ja, dat is mijn observatie. Goedemorgen. Dat zegt Reinder, geen woorden, maar daar. Dat vind ik wel een mooi punt eigenlijk. Dankjewel daarvoor, Reinder. Put your money where your mouth is, dat zegt Reinder eigenlijk, hè, op zijn goed Nederlands. We gaan eens naar Arjan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, onze stelling is kinderen mogen niet worden ingezet om geld te verdienen. Wat vind je ervan? Ik ben het niet met jullie stelling eens. Ik vind dat als er filmpjes gemaakt worden en het geld wordt inderdaad opzij gezet, net zoals in Frankrijk, waar ze kinderen laten wat ouder zijn, dat vind ik nog helemaal niet zo erg. Kijk, als je de kinderen in de mijnbouw doet en fysiek zwaar werk en uitbuit, ja, dan vind ik het vreselijk. Maar als ze af en toe een keer in een filmpje voorbij komen, ja, zo dan vind ik dat niet. Nee, okay, vroeger hadden we ook dat jongetje in de Calvé pindakaas reclame. Ja, de vraag is natuurlijk, heeft hij met zijn volle verstand de keuze kunnen maken om het pindakaasjongetje te worden? Nou, precies. Ja. Dat snap ik. Maar goed, als je als ouder zijnde, zeg maar... ik ga niet allemaal namen noemen van alle filmpjes die ik online zit te kijken. Maar ik zie er wel eens zo'n familie voorbij komen en denk ik... Ja, die kindjes, die worden wel echt bewust ingezet voor de views. Kijk, ik hoor je ook zeggen, zo nu en dan in een filmpje is niet zo erg. Maar als het structureel wordt, wat vind je daarvan? Als het structureel wordt, dat vind ik wel erg. Maar dat zeg ik... Kijk, als ze het aan banden leggen, net zoals in Frankrijk, dan is het helemaal niet, dat vind ik dan nog niet zo erg. Maar als je kind, zeg maar, berooft van zijn vrijheid, hè, dat hij niet meer buiten mag spelen en maar moet stoppen met school bijvoorbeeld, nou ja, dan gaat het heel erg. Ja, maar ja, dan is het. dan neigt het alweer richting een verslaving. Ja. Ja, dat begrijp ik, ja. Het is wel grappig, ik krijg een appje binnen van... die noemt zichzelf Koning Toomba. Misschien is hij wel koning en zit hij ook te luisteren. En het bericht is... Influence kinderen bestaan al sinds het begin van... Kinderen voor kinderen. Nou, zegt Toomba. Wat vind jij daarvan? Ja, ik vind het ook. Ja. En het is niet alleen kinderen voor kinderen. Je hebt ook The Voice Kids, ja. Ja, ja, ja, dus ja, als kinderen daar zelf mee instemmen... Op dat moment vind ik dat helemaal niet erg. Maar je moet natuurlijk niet een kind reclame gaan laten maken voor Durex, bijvoorbeeld. Nee, dat zou ook een heel gek verhaal zijn, ja. Ja, precies. Maar ja. Ik vind het nog niet zo erg. Dankjewel voor je mening, Arjan. Ben je onderweg? Ja, ik ben onderweg. Jullie ook bedankt, hè? Ja. Fijne werkdag. Ja, dank u. Yo, hoi. Fijne vrijdag. Dag. Dan gaan we naar Reitsma. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja. Met wie spreek ik? Met wie heb ik het nu genoemd? Het is Jacob vandaag. Jacob. Ja. Jacob, ik wou het eens hebben. Het is een beetje moeizaam voor mij om in de uitzending te komen. Is dat zo? Maar gelukkig is het gelukt. Oh, nou, je zit erin, hoor. In één keer ook, denk ik. Heb jij wel eens gehoord van Coltan? Sorry, wacht even. Dat moet je even herhalen. Coltan. Coltan? Coltan. Ken je die, hè? Coltan. Wacht. Hier heb ik een hele uitzending over gekeken. Jawel. Maar vertel even voor de luisteraars. Nou, jij hebt een mobieltje, jij hebt een laptop. En dat Coltan, dat komt uit Congo. Dat is de enige belangrijke delfplaats in de wereld. Uh-huh. Dat wordt in Congo gedolven door kinderen in die mijn. Het is open mijnbouw, losgebikt, werkelijk gebikt. Kinderen van 10 jaar, hè? En wij staan dat allemaal toe. Ja, ja, het wordt inderdaad, je zei het inderdaad, het wordt gebruikt voor... Het zit in onze mobiele telefoon, in onze computer, in chips inderdaad, in elektronica van auto's, noem maar op. Ja. En weet je hoe dat komt dat jij dat niet weet? Omdat die grote fabrikanten liever niet hebben dat we het erover hebben. Nee, dat klopt. Ik zei net dat ik het wel wist. Ik bedoel, eerst zei je Coltan, toen dacht ik, ik weet het even niet. En toen zei je, toen dacht ik, ik weet het. Want er is jouw mobieltje twee keer zo duur. Nee, want er is door, even nadenken of het nou Zembla of iets was. Toen een hele uitzending gemaakt ook over, make-up producten. En vervolgens gaan we weer over tot de orde van de dag. In het westen van de wereld. Ja, maar goed, er zijn wel initiatieven, bijvoorbeeld zoals Fairphone, hè, die zeggen van... Dat is marginaal. Ja. Wereldwijd moet er geschreeuwd worden dat die kinderen op school horen te zitten. Mm-hmm. Ja. En niet in die mijn. Er is een jaar of 10 geleden is er hetzelfde, ongeveer hetzelfde materiaal erts ontdekt in een mijn in Australië. Ja. En daar wordt inderdaad in die mijn, wordt gelukkig is Australië dan in ieder geval geen derde wereldland. Mm-hmm. Daar wordt dat spul, het is ongeveer hetzelfde, naar boven gebikt door gewone volwassen arbeiders. En die hebben ook een mondkapje en die hebben allerlei materialen om ze te beschermen tegen die giftige klerenzooi. Maar dat is veel duurder, snap je? Mm. Ja. Dus jouw mobieltje, dat is nog altijd... en ook mijn mobieltje, hoor, trouwens. Ik ga niet rozen doen dan de paus. Daar zit nog altijd Coltan in. Ja. Dat moeten we goed weten, allemaal nu... dat Coltan, wat in jou en mijn mobieltje zit... en in je laptop, en weet je wel wat... dat is naar boven gebikt door kinderen van 10, 12 jaar. Ja, ik zat net eventjes te zoeken naar aanleiding van wat je zei. Ik zat ook heel duidelijk naar je te luisteren, hoor. Ja. Dat er ook een rapport is van van Amnesty International. Ja, er zijn rapporten zat, ja. maar niemand weet het. Nee, maar het is goed dat je er... Goed dat je belt. Ja, journalisten wisten het ook niet, hoor. Die weten er helemaal niks van. Oké. Ja, dat betekent niet dat zij dom is. Maar dat is kennelijk heel normaal. Er is weinig aandacht voor, inderdaad, ja. Ja, heel weinig aandacht. Nee, ja, kinderen werken inderdaad... Om het aandacht brengen van heel veel mensen die nu bellen... en die allemaal met dat mobieltje zitten te bellen... waar allemaal Coltan... Ook mij nogmaals, hè. Ik ben niet erover ze dan... Ja, de mijne ook. Ja, maar ik koop ze tegenwoordig tweedehands, begrijp je? Ik probeer toch een beetje... En dan zijn die dingen toch al gemaakt. En dan zijn ze weggedaan door iemand die er een half jaar mee heeft gebeld. En dan koop ik er wel mijn Coolblue. Ja, 12 uur per dag, 10 meter onder de grond inderdaad. Ja. Maar dat iedereen het weet, hè? Helder. Het is een schreeuw, hè? Punt is gemaakt, Reijsma. Alsjeblieft. Dankjewel. En een fijne dag. Hetzelfde. Het is 6:03. De stelling is, kinderen mogen niet worden ingezet om geld te verdienen. 0800-1121. 0800-1121. Dit zijn Koenks, Never Going Home. Net wakker worden. En ik heb welke zender heb ik nog aanstaan? Zeker, het is Radio 1 met Koens. En Never Going Home. Het is exact 6:30. Fijn dat je luistert naar NPO Radio 1 naar Gaan. Straks na 6 uiteraard het NOS Radio 1 journaal. Maar tot 6:00 zijn we er hier met Gaan. Met de stelling, kinderen mogen niet worden ingezet om geld te verdienen. Praat mee via de gratis NPO Radio 1-app of bel naar 0800-1121. 0800-1121, want het kabinet dat werkt aan een meldpunt waar mensen zich kunnen melden als ze vermoeden dat kinderen online te veel ingezet worden als bijvoorbeeld vlogger of influencer om geld te verdienen. Ik zei net ook al, ik kijk wel eens wat van die filmpjes en dan zie ik ook van die kindjes. Ik zag laatst, nou dat was wel zo'n ding, ik zag laatst een kindje met een heel klein wagentje door de McDrive rijden. En dat werd dan gefilmd. Dan denk ik, jeetjes jongens, we doen echt alles voor de views. Dat is toch bizar. Ik moest er wel om lachen. Dat wel, maar dat is dan erg, hè. Ik bedoel, ik lach dan om dat filmpje en ik klik het nog aan ook nog. Maar het is echt niet oké. Tenminste, dat vind ik. Kinderen onder de 13 die mogen niet zomaar meewerken aan een reclamespotje of een televisieprogramma. Het reclamespotje van Calvé, van die pindakaasgrutter, die kwam er straks ook voorbij inderdaad. Ik ben benieuwd of dat jongetje destijds toestemming heeft gegeven. We gaan eerst eventjes naar een audio-appje. Ik zit even te kijken van wie kwam die ook al. Die kwam van Pascal. Pascal, goedemorgen. Goedemorgen. Ik wil ook nog wel even wat kwijt over de stelling. Ik heb mijn vader van een dochtertje van 5. En die kijkt ook natuurlijk wel eens een filmpje op YouTube. En laatst keek ik eens met één oog mee. Keek ze een filmpje van de Bellinga's. Nou, wat is dat vreselijk zeg. Vooral die moeder. Die vindt zichzelf ontzettend goed. Kakelt in één stuk door. Over de rug van de kinderen. De kinderen worden overal gefilmd. Onder de douche, op de wc, in bad, tanden poetsen. Nee, dat is echt te erg. Ik vind dat soort filmpjes, die mogen ze van mij wel verwijderen. Goedemorgen ook, Pascal. Mooi gezegd. Ja, die Bellinggas, daar kijk ik niet naar, moet ik zeggen. Het is wel duidelijk dat er strenger gekeken moet worden naar de wetten rondom kinderarbeid. Volgens demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Dennis Wiersum is dat niet zo gemakkelijk. Het gaat echt om een grijs gebied als het gaat om kinfluencers, zoals we dat hier noemen. Gerda die appt mij, die zegt, Jacob, een goede vroege ochtend. Jij ook, Gerda. Ik ben het eens met de stelling, fijne uitzending, wel thuis voor straks. En Toema, die mailt me nog eventjes, of die appt me nog eventjes. Influencerkinderen bestaan al sinds het begin van Kinderen voor Kinderen. Oh ja, dat hoorden we net ook inderdaad, ja. En Thomas, die appt mij, heerlijk lekker nummer om het weekend mee in te gaan. Dankjewel daarvoor. Dan ga ik dan nu naar Diane. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Ik ben Diane Hendricks. Ja. Ik lag toevallig wakker en ik hoorde het thema voorbij komen. En op zich heb ik er niet zoveel mee, omdat ik eigenlijk niet veel met social media doe. Maar het kwam inderdaad voorbij ook over dat van Kinderen voor Kinderen. En ik heb 35 jaar geleden zo'n beetje heb ik bij de arbeidsinspectie gewerkt. Oh. En toen weet ik nog wel dat kinderen die toen bij Sesamstraat aan het einde bij Aard, was dat gewoon, Aardstaartjes, ja. Dat die daar een verhaaltje luisterden. Precies. En dat de kinderen die daar dat verhaaltje luisterden, nou, die vonden dat zeker hartstikke leuk. Ik weet niet of die daarvoor betaald kregen, maar die moesten wel eerst bij de arbeidsinspectie een vergunning aanvragen. Ja. Want die mochten maar een bepaald aantal uur per jaar op televisie verschijnen. Ja, ja. En ja, daar was dus dan daar blijkbaar wel duidelijk zicht op. En ja, zicht op social media is natuurlijk helemaal weg. En ja, ik ben er echt niet mee eens. Ja. Dus ik weet niet waar de... Het zal vanuit de overheid komen, de richtlijnen die toen gelden. Mm-hmm. En ik weet niet hoe ze dat nu aan willen gaan pakken, want... Maar het is interessant wat je zegt, Diane. Je hebt dus voor die inspectie heb jij gewerkt. Hoe zou dat anno 2021, hoe zouden ze dat kunnen aanpakken? Want dat is natuurlijk, vroeger denk ik, was dat natuurlijk heel erg overzichtelijk. Ik bedoel, je had drie netten. Ja, als je daar naar ging kijken, dan had je het vrij snel gescand natuurlijk. Dan dacht je, gaat natuurlijk... Maar nu zijn er honderden, duizenden in Nederland YouTube-kanalen met wel of geen kinderen. Ja, hoe zouden ze dat moeten doen? Maar ik zie echt de oplossing niet. Ik bedoel van, het is hetzelfde als met alles wat er in de maatschappij gebeurt. Er kunnen zoveel wetten gemaakt worden en regels. Maar de mensen om dat te controleren, die zijn er ook niet. Nee. Nee, ik zat ook net te denken, ik presenteer hier op deze zender wel eens een programma over de wetenschap. Of wel eens, eigenlijk iedere maandag op dinsdag, Focus. Ik zat net te denken, je zou natuurlijk ook als inspectie... je zou misschien iets kunnen ontwikkelen... waar je dan al die video's doorheen haalt. En volgens mij kunnen we prima tegenwoordig... kunnen we kinderen van oudere mensen kunnen we scannen. En kunnen we kijken, hey, dit is een ouder iemand, dit is een kind iemand. Dan zou je het misschien wel heel snel kunnen zien. Dus misschien met een nieuwe technologie. Ja, ik hoop het voor de kindjes. Ik zit hard om te denken, hoor. Want de camera staat dan ook weer tussen papa en het kindje in, hè. De oogcontact is op dat moment ook weg. Ja. Ja. Je zei al, je zit niet echt in de sociale media. Nee, het is tegenwoordig allemaal voor en tegen. En daar bevind ik me liever niet tussen. Ik probeer eigenlijk mijn gezonde verstand erin te gebruiken. Ja. Maar dit raakt me wel, omdat het gewoon eigenlijk gaat om kinderen. Ja. En die kunnen zichzelf niet verdedigen. Nee, dat snap ik, dat snap ik. Ja, wat zou dan... ik zit toch nog eventjes mee te denken. Kunnen we de overheid misschien een beetje helpen? Ik bedoel, met jouw kennis zit ik te denken. We zouden er toch uit moeten kunnen komen? Nou ja, de overheid moet je zelf eigenlijk zaakjes op orde brengen. Daar hebben we het net al een uur lang over gehad. Ja. Maar als het over dit gaat, ja, dat is natuurlijk wel een moeilijk verhaal. Ja, ik vind ik zie het zelf, ik hoop het echt voor de kindjes, maar ik zie het echt een beetje moedeloos in. Ja. 0800-1121, dat is het nummer waarop je ons kunt bereiken. Als je mee wilt praten over onze stellingen. Dankjewel hiervoor, Diane. En ik wens je een fijne vrijdag. Wat ga je doen? Ja, jij hetzelfde. Bedankt. Ga je wat leuks doen? Dag. Oh, Heeft ze nu al opgehangen? Ja, ik zei, wilde zeggen, ga je nog wat leuks doen vandaag? Nou, ik heb vorige week in het ziekenhuis gelegen en ik heb een operatie gehad. En mijn arm, mijn senior, die noemt eventjes niet. Dus dat is een lange tijd behelpen. En pijn lijden en maar 3 uur per nacht slapen en radio luisteren. Daarom was je wakker. Oké. Ja. Nou, sterkte ermee, Diane. Dankjewel. Maar iedereen die luistert, wel een fijn weekend hoor. Goed zo. Fijne vrijdagdag. Dag. Dan gaan we naar een ander onderwerp. De 4 grootste makers van lesboeken in Nederland die censureren lesmateriaal dat mogelijk gevoelig ligt bij gelovigen. Dit wordt met name in het basisonderwijs gedaan om streng christelijke scholen niet als klant te verliezen. Onderwijshistoricus Pieter Slamman die legt bij Eén Vandaag uit waarom deze uitgeverijen dit doen. Maar we hebben nog maar een paar hele grote uitgeverijen van schoolboeken. Dat zijn er nog maar 4. Die willen een zo groot mogelijke omzet maken. Die willen zoveel mogelijk verschillende scholen bedienen. En die worden daardoor heel terughoudend met allerlei gevoeligheden. Ja, maar kan dit zomaar? Want scholen mogen zelf hun eigen manier van lesgeven bepalen. Dat is in 1917 in de grondwet opgenomen naar aanleiding van de befaamde schoolstrijd. In het programma Andere Tijden wordt uitgelegd hoe dit precies in zijn werk ging. Die scheiding van kerk en staat dateert bij ons van 1795, kort na de Franse Revolutie. Een openbare school kreeg voortaan staatsgeld, een christelijke vaak niet eens toestemming tot oprichting. Maar de oude macht bleek taai. De protestanten en katholieken lieten het er niet bij zitten. En ze kregen steun uit onverwachte hoek van Thorbecke, die juist als liberaal vond dat de burger vrij hoorde te zijn in de keuze van zijn school. Die vrijheid kwam in de grondwet van 1848 en vanaf toen ging het hard. Wat het onderwijs betreft werd die titanenstrijd uiteindelijk beslecht met de grondwet van 1917 plus een wet van 1920. Die bepaalde dat de overheid in het vervolg ook het bijzonder onderwijs zou financieren. Daarmee ontstond, uniek in heel de wereld, de constructie dat de staat betaalt voor scholen zonder dat ze het beleid daar mag bepalen. En ontstond de vraag, haal je daarmee niet een paard van Troje binnen? Ja, een fragment uit Andere Tijden hoor je. Ja, 60% van de scholen is inmiddels bijzonder onderwijs en 70% van alle leerlingen zit op zo'n school. En de vrijheid van deze scholen is dus zeer groot. Zo werden er bijvoorbeeld in de jaren 90 vragen over de evolutietheorie die werden geschrapt op het centraal examen. Eén Vandaag vroeg aan onderwijshistoricus Pieter Slamman waarom dit is toegestaan. Natuurlijk zijn er in algemene termen een aantal onderwerpen die kinderen moeten leren. Ze moeten wel de CITO-toets halen, maar dat is het dan ook wel ongeveer. En je hebt een hele grote vrijheid om een bepaald wereldbeeld aan kinderen over te dragen in de Nederlandse school. Zei Pieter Slamman. Ja, uitgeverijen houden dus extra rekening met bijzonder onderwijs en passen daar hun inhoud op aan. Maar kan dit anno 2021 nog wel? Moet het onderwijs niet door de overheid bepaald worden? Of is het juist goed dat elke school zelf mag bedenken wat zij een kind wil leren? Ik praat graag verder over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Uitgeverijen mogen niet censureren en op basis van religieuze wensen. Uitgeverijen mogen niet censureren op basis van religieuze wensen. App me via de gratis NPO Radio 1 app of bel 0800-1121, 0800-1121. Uitgeverijen mogen niet censureren op basis van religieuze wensen. Bel hem maar. Can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're around it. Everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. Sunshine. wake up and nothing works, you feel surrounded. Gotta give your feet some gravity to get you grounded. Keep good things inside your ears just like the waves and sound it. And just say whatever, cause there is no way you're grounded. Everyone falls down sometimes, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. Sunday best. Hey, feeling good, like I should. Been in the cool walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Leek me een lekker plaatje voor deze vrijdag. Alvast een beetje vooruitkijken naar de zondag. En dat deden we met Surfaces en Sunday's Best. Het is bijna 17:15. Fijn dat je luistert naar NPO Radio 1, naar Gaan. Waar we een nieuwe stelling in zijn gedoken. Namelijk, uitgeverijen mogen niet censureren op basis van religieuze wensen. Dat komt namelijk dat de vier grootste makers van lesboeken in Nederland censureren lesmateriaal dat mogelijk gevoelig ligt bij gelovigen. Ja, dit wordt met name in het basisonderwijs gedaan om streng christelijke scholen niet als klant te verliezen. Ja, maar kan dit zomaar? Want scholen mogen zelf hun eigen manier van lesgeven bepalen. Dat is in 1917 dus al in die grondwet opgenomen, naar aanleiding van de befaamde schoolstrijd. Onze stelling is dus: uitgeverijen mogen niet censureren op basis van religieuze wensen. 0800-1121, dat is het nummer waarop je me kunt bereiken. 0800-1121. Of stuur een bericht via de gratis Radio 1-app. Dank voor al die reacties die al nu tijdens services zijn binnengekomen. Dat wordt zeer gewaardeerd en de reacties zijn als volgt. Een bericht van Marga. Belachelijk dat de boeken worden gecensureerd. Dat mag absoluut niet. We leven niet meer in de middeleeuwen. Laat maar een panel van professoren bepalen wat de kinderen moeten leren. Dat lijkt me wel zo eerlijk, zegt Marga. Dank je wel ervoor. Bericht van Berend. Ik vind niet dat uitgeverijen dat moeten bepalen, maar ook niet dat de overheid dat moet doen. Misschien moeten docenten het samen bepalen, zegt Berend. Dan Marjolein. Die zegt, ik vind het juist goed dat die vrijheid er is. Als je dat als ouder niet goed vindt, dan ga je toch maar naar een andere school. Of je leert het je kind toch zelf. Van mij mogen scholen zelf kiezen wat ze willen onderwijzen. 0800-1121. 0800-1121. Dat is het gratis nummer waarop je me kunt bereiken. Appen mag dus ook via de gratis Radio 1-app. Doet ook Stijn. Die zegt, de overheid moet bepalen wat kinderen leren. Zoveel onderscheid in de maatschappij, dat is niet oké. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Censurering. Maar dat gebeurt ook in de media. Volkskrant, de directeur, of die media directeur van de Volkskrant, hebben het ook toegegeven dat hij censureert. Dus welk medium je ook pakt, of de krant is, of de televisie, of welke medium ook gebruikt, ja, die maakt gebruik van hun eigen ideologie, zeg maar. Ja. Of hun eigen beeld, zeg maar. Dus iedere past op zijn of haar manier censuur toe. Hoe hij de wereld ziet, zeg maar. Mm-hmm. En ja, dan is er geen één rechtlijn. En dan ken je wel de boeken of de zwaar christelijke. Maar ook de media doet dat. Dus ik gooi hem toch even terug, Wouter, eventjes naar het basisonderwijs. Want ik ben opgegroeid in een, laten we zeggen, best wel klein dorp. 800 mensen, 100 leerlingen op één school. En er is maar één school. Dat is waar je het mee moet doen. Eén school. Ja, omdat je geen klasje kan hebben met twee of drie leerlingen. Dat kan niet. Dus je moet wel op die schaal, zeg maar, één school neerzetten. Ja, dat ben ik met je eens. Anders... Maar die school die heeft natuurlijk wel gewoon voor mij en ook denk ik dan voor mijn ouders bepaald wat ik ga leren. En als zij dan zeggen, de evolutietheorie, daar zijn we het niet helemaal mee eens. Ik zat er wel op een christelijke school ook. Maar goed, wat ik zeg, dat was de enige optie ook. Ja, als zij die evolutietheorie van mij hadden achtergehouden, had ik toch wel een beetje gek gevonden. Ik ken die evolutietheorie niet echt. Ik ben me er ook niet echt in verdiept. Ik heb wel zelf ook op een christelijke school en een middelbare school reformatorisch onderwijs gevolgd. Dus ja, in die zin, als ik zo links en rechts kijk op alle scholen, zijn we op alle scholen, gemeenschappen, kun je wel iets op van vinden, zeg maar. Ja. Op welke leer of welke wat dan ook. Dus ja. Wat ik bedoelde te zeggen is, kijk, jij had het net over de Volkskrant inderdaad. Maar goed, je kunt jezelf natuurlijk wel gewoon verbreden door te zeggen, oké, de Volkskrant kan ik kopen, hoeft niet. Je kunt ook de NRC nemen of het AD. Ja, je kiest wat je fijn vindt. Ja, als je denkt, ik mis wat informatie. Ik kan ook zeggen, vind deze school niet goed in mijn dorp. Ik ga een dorp verderop. Ja, dat is een goed punt. Dat is een goed punt. Dus ja, ik moet zeggen, ik ging ook bij mezelf hier een vrij goede middelbare school. Uh-huh. Alleen, ik wou daarheen, maar mijn ouders bepaalden anders. Toen moest ik ook naar Dordt en uiteindelijk naar Rotterdam naar school. Dus er is altijd de keuze voor op een gegeven moment om te zeggen als ouder zijnde, ik wil dat je daar naar school toe gaat of niet. Of je het nou kind leuk vindt of niet, dat terzijde. Ja. Maar ja, de ouders kunnen altijd bepalen waar je naar school gaat. Of je nou in het dorp of 20 kilometer verderop moet. Ja. Helder verhaal, ja. Wouter. Dus ja, het is wel breed scala. Maar ik vind ook wel dat iedere school zijn eigen normen en waarden heeft, zeg maar. Dus niet iedere school heeft dezelfde normen en waarden, zeg maar. Mm-hmm. Dankjewel en een fijne reis. Ja, met de krantjes. Ja, kom goed. Yo, kom goed. Fijne dag. Fijne weekend. Yo, yo, yo. Ruben, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, onderweg. Rij je veilig? Ja, ik ben wel handsfree. Oh, goed zo. Goed zo, goed zo. Dat is belangrijk. Sorry. Ruben. Ja, dus. Ik ben het niet eens met de stelling om gelijk met de deur huis te vallen. Nou, dank je wel ervoor. Nee. Ik vind eigenlijk wel dat ouders de mogelijkheid moeten hebben om kinderen gewoon naar een school te sturen die het best bij hen waarde past. Ja. Dus natuurlijk, er moeten altijd een aantal zaken zitten die er zeker in het onderwijs terugkomen. Eén Nederlandse taal, geschiedenis, aardrijkskunde, allemaal zulke dingen, dat moet natuurlijk allemaal standaard zijn. Mm-hmm. Dat moet op elke school terugkomen, maar ik vind wel dat heel veel zaken die tegenwoordig God zijn, niet heel Nederland, niet iedereen is het ermee eens. Nee. Sommige dingen worden het voelt ook wel dat sommige dingen een beetje een beetje doorgedramd worden, doorgeduwd worden, door ze in het onderwijs te plaatsen, zo gezegd van dat is goed voor iedereen. En ik ben het er niet altijd mee eens. Snap ik. Als je ouders ook je kinderen naar school moet kunnen sturen, mm-hmm, die het best past bij jouw normen en waarden. En hoe was dat vroeger bij jou in het onderwijs? Vind jij dat je dingen gemist hebt? Nee, totaal niet zelfs. Oké. Okay. Nee, helemaal niet. Ja, nee, ik kan niet zeggen dat ik iets gemist heb inderdaad in het onderwijs, nee. Hey. Ik heb op best een streng christelijke school gezeten. En moet ik wel zeggen, die school staat ook bij ons in de regio heel goed bekend. Maar ja, dat is misschien bij elke school ook wel anders natuurlijk. Dat is wel ik snap wel dat er ook veel scholen zijn die misschien minder goed bekend staan. Of dingen te veel zaken weglaten. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook niet goed. Maar ik heb niks gemist zullen nemen. Maar goed, dat is ook al even geleden natuurlijk. Ja, ja. Dus, maar, dankjewel. Ja, dankjewel, Ruben. Ja, graag gedaan. Fijn. En ik wens je een fijne vrijdag. Ja, ook zo. Laatste dag van de week voor je? Of, Ja, gelukkig wel. Goed zo. Dankjewel, ja. Ruben. Ja. Fijne vrijdag. Ik zat er straks eventjes denken aan onze vaste luisteraar die altijd met de trein gaat. Toen dacht ik, misschien de laatste ritje voor deze week, voor deze werkweek. En toen dacht ik, oh ja, die goede plaat van John Mayer, Last Train Home. Je kunt me nog bellen, hè? 0800-1121. If you wanna roll me, then you gotta roll me all night long. And if you wanna use me, then you gotta use me till I'm gone. I'm not a fallen angel. Time. If you don't wanna love me, for the last train home. Ik heb een paar uur zitten zoeken wie nou die vrouw is die je nou aan het einde hoort van deze plaat van John Mayer, Last Train Home. Het is Maren Morris en je zou wel kunnen van die grote hit van Z en In the Middle dat je denkt, oh ja, daar ken ik ervan. Je hoorde John Mayer en Last Train Home. Het is 5 minuten voor 5. Het is Gaan waar je naar luistert op NPO Radio 1. Straks het NOS Radio 1 journaal. Dus hou hem hier op NPO Radio 1. Onze stelling is, uitgeverijen mogen niet censureren op basis van religieuze wensen. Wordt volop geappt, maar ook audio-appjes komen binnen. Reinder, zeg het maar. Goedemorgen. Hey, als het gaat over basisscholen, dan maak ik me helemaal niet druk over evolutietheorie of Big Bang theorie. Want dat is gewoon helemaal geen basisschoolmateriaal. Waar ik me... En in het voortgezet onderwijs, ja, is het eigenlijk ook niet zo heel erg belangrijk, om maar even zo te zeggen. Waar ik me veel drukker om maak, is wat anders, is namelijk dat heel veel confessionele scholen kinderen leren dat als jij niet lid bent van onze club, dan ben je per definitie een slecht mens. Dat is iets wat ik veel erger vind als wanneer een bepaalde wetenschappelijke theorie niet onderwezen wordt, zolang ze maar gewoon leren lezen, schrijven en rekenen. Dus kwalijke ideeën als ben je geen lid van onze club, ben je een slecht mens, is veel erger als dat een bepaalde wetenschappelijke theorie in het basis- of voortgezet onderwijs niet onderwezen wordt. Goedemorgen. Goedemorgen, Reinder Knoops. Dankjewel voor je audio-appje via de Radio 1-app. En zo zul je maar. Kijk, kun je gewoon eventjes, wanneer jij tijd en zin hebt, kun je dus een bericht inspreken via die Radio 1-app en dan komt het hier gewoon binnen. Dit is ook Reinder Knoops. Dan naar al die andere berichten. Want ik moet zeggen, het is eventjes scrollen hoor, om er doorheen te komen. Zoveel komt er binnen. Wouter die zegt, Jacob, ieder heeft het recht op een eigen mening. Dus ook op een eigen wereldbeeld. Of is alleen het wereldbeeld van de zogenaamde progressieve grachtengordel het enige juiste? Zegt Wouter. En dat natuurlijk allemaal naar aanleiding van die 4 grootste makers van lesboeken die in Nederland, dus die censureren lesmateriaal dat mogelijk gevoelig ligt bij gelovigen. Dit wordt met name in het basisonderwijs gedaan om streng christelijke scholen niet als klant te verliezen. Het is dus sinds 1917 in de grondwet opgenomen naar aanleiding van de befaamde schoolstrijd. Ja, 60% van de scholen is inmiddels bijzonder onderwijs en 70% van al die leerlingen zitten op zo'n school. En de vrijheid van deze scholen is dus zeer groot. Zo werden er bijvoorbeeld in de jaren 90 vragen over de evolutietheorie geschrapt op het centraal examen. Dan een bericht van Martine. Die zegt gewoon artikel 23 afschaffen. Dan ben je er ook. Maria Imelda die zegt er is nu een wildgroei aan aannames die men nu als bewijs onderwijst. De meningen blijven verdeeld. De een maakt de ander belachelijk. Zegt Maria, zei ik, maar dat was Marian. Dankjewel ervoor. Carla, die stuurt me ook een bericht via de Radio 1-app. Ik ben opgegroeid in de Bijbelbelt. Schandalig. Alle genootschappen met schooltjes en boeken. Eigen ideologie. Prima, maar niet op school. Dan nog meer berichten. Richard die zegt, dag Jacob, ik ben het eens met de stelling. En die stelling die luidde als volgt. Uitgeverijen mogen niet censureren op basis van de religieuze wensen. En Richard zegt dus, ik ben het eens met die stelling. Het geloof moet je privé houden of in gebouwen die ervoor zijn ingericht. En als je elke keer een school moet aanpassen voor elk geloof, dan is het einde zoek. Dankjewel Richard en jij ook een hele fijne vrijdag. Wim Hellenthal die stuurt mij een bericht. Gelukkig is hier in Nederland vrijheid van onderwijs. En dat is een groot goed, zegt Wim. De overheid moet alleen zorgen dat er goed onderwijs gegeven wordt. Dat is grappig, dat zei Rijn er dus net ook. Hè? Gewoon schrijven, lezen, rekenen, dat soort dingen. Ten tweede zegt Wim, ouders moeten zelf kunnen kiezen welke school hun kind gaat. Dat is geen taak van de overheid. Dat zegt dus Wim via de Radio 1-app. Dan nog een berichtje van Monika. Het gaat er juist om dat scholen niet kunnen kiezen omdat de uitgeverijen voor de christelijke versie gaan. En er is dus niet de keuze om andere boeken te nemen. Dat is censuur, want daarmee ontneem je scholen, ouders en kinderen de keuze. Ik vind ook wat van sommige bijzondere scholen, maar daar gaat het niet over. Dat zegt Monika. Dankjewel voor al die berichten die zijn binnengestuurd via de Radio 1-app. En voor al die andere reacties op de andere stellingen. Wordt heel erg gewaardeerd. Raunak, die hoor je dus, dat beloof ik bij deze, volgende week vrijdag weer. Dan krijg je haar gewoon weer. En komende week hoor je natuurlijk gewoon Stefan weer en mij. En die komen allemaal weer voorbij tijdens Gaan. Hier tussen 4 en 6 op NPO Radio 1. Een man die ook zeker niet mag ontbreken op deze zender. Die zit hier iedere ochtend tussen 6 en half 10. En die brengt jou het nieuws, het journaal. Doet hij natuurlijk niet alleen, samen met Kirsten Klomp. En dat is Jurgen van den Berg, de enige echte. Je hoort hem hier op Radio 1. Ik wens je een hele fijne vrijdag. En een goed weekend. Dag. NPO Radio 1.